NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zowel Israëlische media als de New York Times schrijven dat er vooruitgang wordt geboekt bij de onderhandelingen over de vrijlating van Israëlische gijzelaars. De New York Times schrijft over een voorstel waarbij Hamas 100 gijzelaars vrijlaat in ruil voor korte gevechtspauzes en het vrijlaten van Palestijnen uit Israëlische gevangenissen. De Nederlandse boekingswebsite voor vakantieverblijven Booking.com betaalt 94 miljoen euro aan de Italiaanse autoriteiten. Het bedrijf had volgens het Openbaar Ministerie in Italië jarenlang geen btw afgedragen. Hoewel Booking.com volhoudt dat het niks verkeerd heeft gedaan, zijn de partijen toch een schikking overeengekomen. 20% van de Europese flora en fauna wordt met uitsterven bedreigd. Onderzoekers hebben alle rode lijsten naast elkaar gelegd met deze conclusie. Vooral insecten en planten hebben het zwaar door de intensivering van de landbouw. De brug in de A7 bij Purmerend wordt vanaf april aangepakt. De brug is zo versleten dat zwaar verkeer er niet meer overheen mag. De renovatie gaat 5 maanden duren. Dat is een klein lichtpuntje voor bedrijven in de omgeving, want het zou 8 maanden duren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaat. Goedenavond, 8:58. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met sport. De eredivisiewedstrijd Fortuna Sittard tegen Heracles. En na 9:00 is er het Nieuwsforum met schrijver Ronit Palas, journalist Victor Pak en historicus Wim Berkelaar. We bespreken natuurlijk de verkiezingscampagne en de strijd in Gaza. En de politiek trekt steeds vaker geld uit voor gratis ontbijt op scholen. En er is dus voetbal. Gelijk maar eens kijken daar bij de Eredivisie, Jan-Vincent van Zuiden. Goedenavond, Jan-Vincent, hoe gaat het? Goedenavond, we zijn een half uur onderweg en Fortuna staat al met 2-0 voor tegen Heracles. Fortuna al na 6 minuten op 1-0 via een kopbal van Rodrigo Goed. De Braziliaan die jarig is vandaag, zijn 23e verjaardag viert. En dat is gewoon met een doelpunt. Een mooie kopbal na een voorzet van Halilovic. En 25 minuten was het 2-0. Het begon allemaal bij een opbouw van Heracles. Die schoten de bal naar voren. Maar ja, Fortuna schoot de bal in één keer weer terug. Die viel over de verdediging heen. En daar stond Robberechts. Een jonge Belg die zijn debuut in de basis maakt bij Fortuna. En hij maakte er 2-0 van. Wat een wilde. Fortuna nu opnieuw in de aanval met de kans. En bijna de 3-0. Komt er de 3-0 aan. Ja, Alen Halilovic maakt er 3-0 van. Wat een wilde zeg. Voor Fortuna Sittard dat zo moeilijk scoorde. De afgelopen 7 wedstrijden maar 2 doelpunten gemaakt. Dat waren allebei penalties. Maar nu na ruim een half uur al 3 keer gescoord. En dit is Alen Halilovic. Zijn 2e doelpunt van dit seizoen. Na weer een goede aanval van Fortuna. En bij Heracles, ja, dat heeft wel heel veel op de bal vanavond. Maar het krijgt geen kansen. Die kansen zijn er aan de andere kant. En dat is dus ook allemaal doelpunten met Goed, Robberechts en nu Halilovic. Wat een wilde voor Fortuna. 32 minuten onderweg en het staat 3-0. Ja, een onwerkelijke tussenstand na een half uur spelen. In Obihiro in Japan is vandaag de eerste wereldbeker schaatsen van het seizoen begonnen. Jutta Leerdam liet meteen maar weer zien waar ze goed in is. Ze won de 1000 meter en dat is haar nu al 18 keer op een rij gelukt. Ondanks de zegen reageerde ze na afloop ingetogen. Ze heeft namelijk een lastige week achter de rug. Ik wil niet weer huilen, maar gewoon iets in mijn familie wat niet zo goed gaat met gezondheid en zo. Dus ik heb sowieso... Deze week ging het best wel goed. En dan vandaag, als je zeg maar die stress en die spanning en zo hebt, dan is het gewoon niet heel fijn. Ik merk gewoon dat ik heel erg zo ga en elke keer een soort van op het punt van huilen staan, maar dan weer doorgaan. En denk van, ik moet gewoon presteren. Want als ik vandaag niet had gepresteerd, had ik me echt ook slecht gevoeld. En ook naar mijn moeder dan toe, dus. Ja, schaatsverslaggever Sebastian Timmermans. Sebas, goedenavond. Goedenavond, Gert. Ja, gezondheidsproblemen. Zo laat ze zelf merken aan het eind van dit statement bij de moeder van Jutta Leerdam. Ja, dan is het toch knap, om het dan maar even over het sportieve te hebben, dat ze dat tijdens haar race aan de kant kan zetten. Hè? Dat ze dat kan plaatsen. Dat zegt iets over haar. Ja, dat is is ontzettend knap, want het was inderdaad in haar race helemaal niet eraan af te zien. Ze reed tegen Brittany Bowe. Nou, de Amerikaanse die wist niet makkelijk, maar uiteindelijk toch overtuigend te verslaan. En ze wint dus de 1000 meter. Je zei het al, 18e keer op een rij. 7e keer op een rij in de wereldbeker, in wereldbekerverband. 1.14.57. Ja, geen baanrecord. Een tijd een halve seconde boven de 1.13. Maar toch is het gewoon een keurige tijd. Veel beter dan de rest van het veld. Ja, en er komt na afloop inderdaad deze ontboezeming, deze mededeling van haar. Ja, dat maakt het eigenlijk inderdaad des te knapper. Want het was in haar rijden en nog niet vanaf te zien. Tuurlijk, het is nog niet de supervorm. Er zitten nog technische foutjes in. Maar ja, het is pas november. Het is nog lang geen februari wanneer het WK is. Dus wat dat betreft was het gewoon een prima rit. En maakt dat inderdaad het verhaal erachter extra knap. Ja, vorig seizoen won ze echt elke 1000 meter waar ze aan meedeed. Als dit seizoen zo begint, ja, stel nou je bent een concurrent van Jutta Leerdam, dan zakt de moedje toch echt in de schoenen. Ja, de laatste keer dat ze niet won was op de Olympische Spelen. Toen won Mio Takagi. Die wordt vandaag tweede. 1100ste achter Jutta Leerdam. Dus dat verschil was wel klein. Maar dat heeft natuurlijk dus wel een reden, hoorden we net. En ook de Amerikaanse Kimmy Guts, die de 500 meter won. En die ook goed aan het seizoen begonnen is. Zat ook nogal aardig bij Leerdam in de buurt. Maar ja, je moet inderdaad hopen dat ze een keer een fout maakt, een missen maakt. Want ze is gewoon vol wilskracht. Technisch rijdt ze uitstekend. En die 1000 meter die is zo gemaakt voor haar, met de kracht en de uithouding die zij ook heeft. Ja, dan is het heel moeilijk om Jutta Leerdam momenteel te verslaan. En tuurlijk gaat dat een keer gebeuren. Maar voorlopig is zij echt wel de heerser van deze afstand. Ja, ze is wel te verslaan op 2 keer de helft op de 500 meter. Ja. Want dat is gewoon niet haar afstand. Die kan ze ook heel goed rijden. Hoe ging die nu voor haar? Ja. Nou, ze heeft er een haat-liefdeverhouding mee, kun je zeggen. En vandaag ging het dan minder goed. Ze wordt 10e. Daar deed Femke Kokker trouwens weer heel goed. Want die eindigde op de 3e plaats. Podium dus, de wereldkampioene. Achter Guts, ik zei het al, die won die 500 meter. En de Olympisch kampioene Aaron Jackson zat dicht bij elkaar. En Kok wil ik het toch ook nog heel kort even uitpakken op die 1000 meter. Want die werd er op 4e. En dat is voor Femke Kok haar beste prestatie in een wereldbeker over 1000 meter. Dus dat toont ook wel aan dat zij aan het begin van het seizoen de vorm al prima heeft. Dan ook eens kijken bij de mannen. Daar stonden vandaag de 500 en de 1000 meter ook op het programma. En daar was het feest voor het thuispubliek vooral, hè, Sebastian? Nou, nogal op de 500 meter. Een Japanse 1, 2 en 3. En ik moest echt diep in mijn archief graven. En toen kwam ik uiteindelijk uit in 1997 voor de laatste Japanse 1, 2 en 3 op de 500 meter bij de mannen. Nu waren het Shinyama, Morishige en Murakami. En die laatste Murakami die houdt dan met 700ste van een seconde Hein Otterspeer net van het podium af. Andere Nederlanders vielen daar tegen. En op de 1000 meter won Masaya Yamada. En de Japanner die de 1000 meter wint, dat was ook pas 1 keer in deze eeuw gebeurd. In 2004, Nakajima toen in Insel. Nu dus Yamada voor Ning en de wereldkampioen Stolz. En daardoor Kjeld Nuis op zijn verjaardag, hij is 34 jaar geworden, net naast het podium. Hij dacht dat hij erop stond, want hij dacht dat Ning gedisqualificeerd zou worden. Maar de Chinees werd dat niet en dus werd Nuis vierde. Even over die 500 meter allereerst. Dus je zegt dat Hein Otterspeer die eindigde uiteindelijk als vierde. Hij is ook al 34 jaar inmiddels, maar toch zit hij nog vol vuur om er dit seizoen wat van te maken. Natuurlijk maakt het uit of je podium redt of wint of niet. Weet je, daarvoor ben je schaatser, daarvoor sta ik hier. Waar ik rij, wil ik mezelf verbeteren en zo hoog mogelijk eindigen. Dus ja, weet je, je rijdt om te winnen. Na al die jaren kun je zeggen, gaat het vervelen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want als het een moedje wordt, dan houdt het snel op, denk ik. Dus het vuur brandt nog steeds en ik ben er nog zeker niet klaar mee. Ja, zie jij dat ook aan hem, Sebas, dat vuur brandt nog steeds? Ja, absoluut. Hij rijdt echt, niet als herboren en niet als een jongen, maar hij rijdt gewoon degelijk. Hij rijdt steady. En dat zagen we op het World Cup kwalificatietoernooi, het WCKT. Zagen we dat ook 2 weken geleden. Natuurlijk op de 1000 meter verliep het wat minder, maar op de 500 meter echt wel goed. Ik moet wel zeggen, hij had vandaag zijn favoriete loting. Hij had een goede tegenstander die snel weg was en hij had de tweede buitenbocht. En Otterspeer met dat hele grote sterke lichaam van hem is dan in het voordeel. Dus wat dat betreft zal hij wat minder met genoegen uitkijken misschien naar zondag. Dan is de tweede 500 meter en dan heeft hij de tweede binnenbocht. Hij werd vierde dus net als, zoals je al vertelde, Kjeld Nuis op de 1000 meter. Nuis is daar uiteindelijk tevreden mee, want hij voelde de laatste dagen al aankomen dat een topprestatie er niet in zat. Ik ben hier heel trots. In het begin van de week, toen ik hier net 2 dagen was, reed ik beter. Dus ik had echt wel op meer gehoopt. Alleen per dag, zoals gisteren, doen wij dan altijd de dag voor de wedstrijd een tempo rondje. Die viel al wat tegen. Ging balend van het ijs. En toen zei de trainer, die zei van... Morgen ga je het van goed doen. Maar ja, nu blijkt, het was gewoon weer niet goed. En ik baal gewoon. Ja, mooi hoor. Zo'n interview met zo'n huldiging op de achtergrond. Sfeervolle, sfeervolle muziek als begeleiding. Nog één onderdeel te benoemen. De massastart. De Belg Bart Swings is bij de mannen de grote favoriet. Konden Marcel Bosker en Bart Holwerf de Nederlandse troeven daar nog iets tegen inbrengen? Ja, uiteindelijk wint Bart Holwerf. Maar het was een millimeter sprint. En er deed ook nog een Zwitser mee, Livio Wenger, in die sprint. En ik dacht eerst eigenlijk dat Swings, Olympisch wereldkampioen, die sprint ging winnen. Toen kwam Wenger binnendoor. Ik denk, nou, leuk, dat wordt een Zwitserse overwinning. Gebeurt niet vaak. Maar echt op het laatste moment kwam Holwerf er nog omheen. En dat na hard werk ook van Marcel Bosker. Dus dat deed dat duo namens Nederland heel goed. Voor Holwerf trouwens zijn 4e overwinning in wereldbekerverband. En die meldt zich dus nadrukkelijk weer aan het venster. Bij Fortuna tegen Heracles zijn er vooral Fortunezen die zich aan het venster tonen, Jan-Vincent. Ja, en die juichend op de banken staan, want het wordt 4-0, zeg. Kai Sierhuis, die maakt een doelpunt uit een kopbal. En ja, na 40 minuten staat het hier gewoon 4-0. Heracles wordt volledig overlopen. En elke kans van Fortuna, moet ik zeggen, is ook wel bijna raak. Ze zijn ook wel heel efficiënt. Maar dit is ook weer een goal. Die komt voort uit een ingooi. Die wordt ver ingegooid, doorgekopt door Córdoba. En dan echt wel mooi binnengekopt door Kai Sierhuis, de oudspeler van Heracles, want hij speelde daar een jaar op huurbasis toen hij nog onder contract stond bij Reims. Nu speelt hij bij Fortuna en maakt hij een doelpunt. Een doelpunt waar hij echt naar op zoek was. Zijn tweede van dit seizoen, maar de laatste weken zwelde de kritiek een beetje aan. Van ja, hij scoort te weinig, die spits Kai Sierhuis. Maar ja, vanavond scoort zo'n beetje iedereen bij Fortuna. Want ja, na 40 minuten 4-0, 4 verschillende doelpuntenmakers. En de vierde dus van het hoofd van Kai Sierhuis. Met Sebastiaan Timmerman blikken we terug op de eerste wereldbekerschaatsen van het seizoen in Japan. De massastart, we hadden het net al over de mannen. Bij de vrouwen geen Irene Schouten en geen Marijke Groenewoud. Wel Esther Kiel, die heel blij was dat ze een kans kreeg op het hoogste niveau. Ja, kijk, Marijke en Irene zijn gewoon hartstikke goed. En ik heb hun nog nooit verslagen. Zeker niet in een rechtstreeks sprint of iets. Dus ik snap heel goed dat zij worden opgesteld als zij er zijn. Maar ik hoop wel dat ik gewoon laat zien dat ik me er ook tussen schaar. En ook in ieder geval de potentie heb om misschien ook wel een keer te winnen. Of in ieder geval het hoogste niveau mee te rijden. Ja, ze hebben echt flink muziek gepompt daar vandaag. Kiel werd tweede vandaag. Laat ze daarmee zien dat ze geduchte concurrent is van Groenewoud en Schouten? Ja, nou ja, het is nog niet zo dat bondscoach Rintje Ritsma een luxe probleem heeft. Maar Kiel kan dit onderdeel prima. En ze heeft ook een verleden op de lange baan. Ze keert ook regelmatig terug naar de lange baan. Al heeft ze haar sporen meer verdiend op de marathon. Maar tweede worden achter Yvonnie Blondet, dat is gewoon keurig. Inderdaad, in een sfeervolle hal in Obihiro. Dat wordt wel eens het Heerenveen van Japan genoemd. Dat is echt de bakenmat van het schaatsen in Japan. En dat bleek wel vandaag, want dat wil ik ook nog even zeggen. We schaatsen regelmatig in de winter in lege hallen, her en der over de wereld, op de wereld. Maar in Obihiro zat het vandaag gewoon hartstikke vol. Dat is fijn, ook voor de rest van het weekend. Morgen vroeg, dan beginnen de wedstrijden alweer om 6:30 in de ochtend dus. Live te zien via nos.nl. Dankjewel, Sebastiaan. gewoon een ongelooflijk goede artiest, Merel Koman, oftewel Blackbird en Built and Broken. Gaan we naar Jan Vincent van Zuiden, voetbal in de Eredivisie. Fortuna Sittard tegen Heracles, extra tijd loopt, hè? Ja, klopt. 3 minuten extra komen erbij. En die tussenstand, ja, je moet toch even met je ogen knipperen. 4-0 staat het voor Fortuna tegen Heracles. Wat een eerste helft van de thuisploeg. Ja, mensen hier die zaten zo lang te wachten op doelpunten. Want ja, ik zei het al, van de laatste 7 wedstrijden maar 2 goals gemaakt. Allebei waren dat penalties. En nu gewoon 4 goals uit open spel. En ja, zo'n beetje elke kans is ook direct bingo. Goed, Robberrechts, Halilovic en Sierhuis, dat waren de doelpuntenmakers. Ja, aan de andere kant, Heracles, ja, het zal zo langzamerhand toch wel een beetje gaan rommelen in Almelo. Want maar 1 overwinning in de laatste 8 duels. Nou, daar zal er nog wel eentje bij komen, want dat ze hier nog iets gaan halen, ik denk het niet. Er zijn natuurlijk gekkere dingen gebeurd. AZ stond ooit met 4-0 voor tegen Sparta. Dat werd nog 4-4. Maar ja, zo'n scenario zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Nou, Heracles heeft gewoon een probleem. Nog niet 1 keer dit seizoen hebben ze de 0 gehouden. Ze krijgen altijd tegendoelpunten. En vanavond is Sittard dus al 4. Ze hebben het gewoon moeilijk. Ook al een aantal frustratieovertredingen gezien. Een elleboog in de nek van Mario Engels bij Kai Sierhuis. Dat leverde Engels een gele kaart op. Er werd nog even gekeken door de VAR of het misschien zelfs rood moest zijn. Zojuist ook Sam Scheperman die handen en voeten tekort kwam. De middenvelder, annex aanvaller van Heracles. Iemand even bij het shirt pakte en daardoor ook een gele kaart kreeg. En nu krijgt Fortuna zo in de slotfase van de eerste helft nog een vrije trap om die score nog wat mooier te maken. Halilovic, hij heeft er wel zin in vanavond. Hij strooit weer met passes en met voorzetten. Nu is hij ook degene die de aanwijzingen geeft bij deze vrije trap. Die zal hij het strafschopgebied van Heracles indraaien en dan kijken of hij een medespeler kan bereiken. Er gaat één arm de lucht in van Halilovic. Daar komt hij nu met zijn vrije trap. Die komt bij de tweede paal. Daar staat Siovas, de Griekse centrale verdediger, maar die komt niet aan koppen toe. Het is Mario Engels, aanvaller van Heracles, die de bal heeft. De bal nu over de zijlijn laat lopen. En dan fluit Alat Lindhout voor de laatste keer. Groot applaus van het thuispubliek. Boelgeroep vanuit het uitvak. Die paar honderd supporters uit Almelo zijn zeker niet tevreden. En dat snap ik wel, want hun ploeg staat met 4-0 achter tegen Fortuna Sittard. Ja, Jan Vincent, zo'n Braziliaan, hè, die wordt dan 23. En die zit dan in Sittard en die scoort. Wat zou die gaan doen vanavond, denk je? Ja, morgen is het Sint Maarten. Hij gaat vast wel feestje vieren. Het beeld is zo mooi, hè? Een 23-jarige Braziliaan in Sittard. Ja, maar ik snap wel dat hij voor deze club kiest. Want kijk eens naar die kleuren. Geel en groen. Je hebt helemaal gelijk. Dat is gewoon Brazilië natuurlijk. Daarom zit jij daar en ik hier. Heel goed. Dankjewel. Tot zo. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vakbonden FNV en CNV hebben vandaag na maanden onderhandelen een akkoord gesloten over de CAO Sociale Werkvoorziening en aan de slag. We gaan erover praten met Maarten Gielen, directeur van IBN. Dat zijn de integrale bedrijven in Noordoost-Brabant. Meneer Gielen, goedenavond. Goedenavond. Eindelijk een akkoord, kunnen we wel zeggen, hè? Want er is van alles gebeurd de afgelopen 1,5 jaar. Wat was uw reactie toen u hoorde dat het er was? Nou, eigenlijk wel een grote opluchting, zeker voor onze medewerkers. Want na maandenlang is er eindelijk duidelijkheid voor hun over hun beloning die ze kunnen krijgen. En dat was hard nodig. Ja. Kunt u eens even uitleggen voor wie deze CAO dan precies is? Ja, nou, de CAO voor de Wet Sociale Werkvoorziening en de CAO aan de slag zijn eigenlijk 2 CAO's voor, zoals we dat zeggen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus mensen die niet zelfstandig in staat zijn om op de reguliere arbeidsmarkt het wettelijk minimumloon te verdienen. Die mensen werken vaak in onze organisaties, de sociaal ontwikkelbedrijven. En voor deze mensen, voor deze groep, zijn deze CAO's eigenlijk bestemd. Ja, en hoe groot is die groep? Ik denk in Nederland, ik denk dat er nog zo'n 60.000, 70.000 mensen in de CAO SW vallen. En dat de groep die onder de CAO aan de slag valt, die neemt steeds verder toe. Dat zullen nu zo'n 10.000, 15.000 mensen zijn, denk ik, die onder de CAO vallen. En die groep die stijgt heel snel. Ja, en u zegt het is een opluchting na 1,5 jaar actie voeren. Ja. En dat zijn ook nogal veel acties geweest, hè? Wat is allemaal gebeurd? Nou, in ieder geval meest recent is dat op 7 juni jongstleden zijn ruim 8000 medewerkers naar Utrecht getrokken vanuit onze verschillende bedrijven inderdaad om daar hun stem te laten horen. Mensen hebben zich in de Tweede Kamer laten horen, allemaal om duidelijk te maken dat er wel echt iets moest gebeuren in deze cao's. Ja, en nu gaat er dus wat gebeuren. Er is een stap gezet. Wat betekenen deze afspraken concreet voor die mensen? Nou, in ieder geval dat, we hebben het er vaak in Nederland over werken moet lonen. Deze mensen leveren iedere dag een volwaardige prestatie in onze organisaties en bij andere bedrijven. En wat wij in onze eigen bedrijven gewoon zagen is dat mensen, ondanks dat ze iedere dag aan het werk waren en die prestaties leverden, met het inkomen wat ze daarmee verdienden, niet goed rond konden komen. En misschien nog wel net de gewone boodschappen konden doen, maar alles wat een beetje extra was, en dan moet je echt denken ook aan zaken als een tandartsbezoek of de reparatie van een auto of een televisie, konden ze eigenlijk bijna niet meer betalen. En ik denk dat met de CO die nu ligt, waarin een flinke tegemoetkoming in de reiskosten zit, maar ook gewoon een stijging van het salaris, ja, dat heel veel van die zorgen voor deze groep een stuk minder gaan worden. En dat brengt rust in het hoofd bij mensen, maakt het plezier in het werk groter en ik denk misschien nog wel belangrijker, geeft ze ook veel meer een gevoel van volwaardigheid. Ja. Misschien wat snel, want het is vers nieuws, maar ik kan me voorstellen dat u dan ook een beetje gaat rekenen. Heeft u enig idee wat dit concreet voor verschil kan maken? Voor de personen bedoeld, mm-hmm. voor de medewerkers? Of, ja. Ja, ik denk dat de mensen echt wel een procent of 8 erop vooruit zullen gaan. Dus dat is voor die mensen heel erg fijn. En daarbij de reiskostenvergoeding gaat van 10 cent naar 21 cent per kilometer. Dus dat betekent, nou, dat is ook een hele fijne tegemoetkoming, zeker voor mensen die wat meer reisafstand hebben. Dus eigenlijk is het een historische verhoging voor mensen in onze cao's. Ja, een lopende cao die is opengebroken, hè? Ja. En dat was ook wel hard nodig, hoor. Want we hebben natuurlijk in Nederland de afgelopen jaar heel veel cao's gezien die opengebroken zijn. En wat ik net al even zei, het gevoel van tweederangs burger zijn. Dat alle cao's overal opengebroken en verhoogd werden. Alleen voor juist deze groep die niet zo goed voor zichzelf kan opkomen. Dat die niet opengebroken werd, dat deed wat pijn. Los van de financiële problemen die mensen hadden, versterkte dat het gevoel van een tweederangs burger zijn. En dat was denk ik ook wel een belangrijk psychologisch effect voor deze groep. Ja. Heeft u al reacties gehoord vandaag? Nee, kijk, er is ook nog enige voorzichtigheid, want het is een onderhandelaarsresultaat. Dus het moet ook nog teruggelegd worden aan de achterban van de VNG, van Cederis en van de vakbonden. Ik ga er wel echt vanuit dat we hier, dat het ook tot een definitief akkoord gaat komen. Ik zag het pas aan het einde van de dag dat het akkoord er was. Maar ik twijfel er niet aan dat dit voor onze medewerkers echt een groot plezier doet en veel rust geeft. Ja, oké, dus dit is eigenlijk een eerste stap. Maar wie is er nu aan zet? Nou ja, in eerste instantie dus moet dat een definitief akkoord worden. Dus de leden van de vakbonden en de leden van VNG en Cederis moeten hier een akkoord op geven. Nou ja, en dan wordt het feitelijk het uitvoeren van deze nieuwe cao. Eén ding wat ik er wel bij wil zeggen, een uitdaging die wij nu als sociaal ontwikkelbedrijven samen met de VNG opvangen, is de 50 miljoen extra die dit kost, gaan wij zelf proberen op te vangen. Er is vanuit het Rijk geen tegemoetkoming voor gekomen. Okay. Mijn zorg is wel, en daar moeten we echt met het nieuw kabinet over in gesprek. Dit gaat ook voor een deel misschien wel ten koste van de investeringen die wij in onze bedrijven en in de begeleiding van deze groep kunnen doen. Dus dat is een uitdaging die wij zelf nu moeten opvangen. Maar daar moeten wij wel in de toekomst met het Rijk opnieuw over in gesprek. Want ook dat is heel belangrijk voor de toekomst. Ja, maar u kunt dat wel opvangen. Hoe gaat u dat doen? Ja, wij zullen zelf moeten kijken. Met de VNG is in alle hoeken en gaten gezocht waar we nog wat geld kunnen vinden. Maar dat doet op onze eigen begroting natuurlijk ook wel wat pijn. Maar goed, wij hebben gezegd, wij vinden dit zo belangrijk. Daarom zijn we ook met onze medewerkers in de bus gegaan en naar die acties toegegaan. Dus we hebben gezegd, ja, dan moeten we maar in alle hoeken en gaten kijken waar we dat geld kunnen vinden. Maar we moeten deze stap nu zetten. Oké, maar het is geen gratis bier. U heeft eigenlijk al rondgezocht van die 50 miljoen, die kunnen wij met elkaar ophoesten. Ja, we hebben wel gezorgd dat we die dekking uiteindelijk kunnen vinden. Maar het leven wel een stuk gemakkelijker gemaakt als het Rijk hierin had mee willen denken. En dat heeft het proces ook zo lang doen duren dat heel moeilijk ging in dit proces. Maar goed, er is nu gelukkig een oplossing, dus we kijken positief vooruit. Duidelijk, dank voor uw toelichting. Maarten Gielen, directeur van IBN, over dus een akkoord dat is gesloten over de cao sociale werkvoorziening en aan de slag.

Maar ik ben er nog niet uit. Word je er vrolijk van sowieso, van het lezen van de verkiezingsprogramma's? Wat doet het met je stemming, laat ik het zo formuleren? Ja, nee, dat wel. Want er spreekt van bij alle partijen, ook die heel erg ver van mij afstaan, toch altijd een soort engagement uit. Het zijn toch allemaal die mensen die vanuit hun eigen ideeën ja, iets willen bijdragen om dit land beter te maken. Dus dat is interessant. Je hebt het alleen nog niet ontdekt voor jezelf. Ik heb het nog niet helemaal ontdekt. Nog niet een consensus althans, nee. Nee. Victor, ben jij er al uit? Nou, voor mij is het vrij makkelijk. Voor mijn werk vind ik het veel makkelijker om blanco te stemmen. Want als je zelf in de Tweede Kamer met politici spreekt of wat dan ook, dan is het gewoon fijn om te weten dat je niet ergens een affiliatie of wat dan ook mee hebt. En ik vind, voor mij is mijn ideologie is gewoon dat de journalistiek heel wezenlijk is voor de democratie en voor het behoud daarvan. Dus ja, mijn stem is gewoon de journalistiek zijn. Maar kun je dat niet scheiden voor jezelf? Dat kan misschien wel, maar ik vind het gewoon netter. Ik vind het netter als ik hier zit. Ik vind het netter als ik schrijf voor Elsevier. Dat past beter, vind ik. Dat is echt mijn overtuiging. En doen veel collega's van je dat ook? Ik denk dat meevalt, maar ik ben er vrij open over. En iedereen maakt me altijd belachelijk en dat mag. Maar verwar je dat niet met lidmaatschap dan? Van nee, de partij? Zeker niet. Nee. Dat zou nog veel erger zijn. Maar je dat bent toch ook nog een niet burger kunnen. Naast het journalist zijn? Ja, maar en als ik vind je bij Elsevier werkt, heb je sowieso al een bepaalde kleur. Of mensen delen je dan daarin, althans? Ja, mensen delen mij zeker in. Maar ik vind het juist leuk dat je verrassend uit de hoek kan komen en jezelf kan zijn. En ik vind dat de journalistiek echt een onderdeel is van hoe wij functioneren als maatschappij. Mm-hmm. En dat ook al bijna een soort... Nou ja, de journalistiek is geen politieke partij, het is heel breed. Maar soms beschouw ik dat eigenlijk wel zo. En ik voel me daar lekkerder in. Ja, toch, ik trek het al naar de sport. En dan, nou ja, maar goed. Okay. Hey, ik heb die rol nou eenmaal, dus die pak ik even. Ik pak die ruimte. Nee, maar dan wordt er vaak gezegd, als je de sport presenteert, dan behoor je neutraal te zijn. Maar ik kan mijn geografische achtergrond niet verloochenen. Dus het gebied waar ik vandaan kom. In die zin zou je ook kunnen zeggen van ja, dan is kleur bekennen. Als het gaat om bij welk vakje zet je een kleurtje in het stemhokje, helemaal niet zo gek. Nee, maar in de sport is toch wat vrijer. Al denk ik voor jou als sportpresentator bijvoorbeeld. Afgelopen jaar Qatar, straks gaan we naar Saudi-Arabië. Daar kan je denk ik best moeilijk... kan je best ingewikkelde opvattingen denk ik over koesteren. Dat je dan daar je werk moet gaan uitvoeren. En dat we daarheen gaan. En zo sta ik in mijn werk. Als ik in de Tweede Kamer rondloop, voel ik me gewoon beduidend vrijer. Wetende dat ik met niemand een affiliatie heb. En dat ik eigenlijk, om in sporttermen te blijven, bij iedereen met gestrekt been erin kan gaan. Omdat ik dat nou vind. Ja, maar Victor, toch, die opmerking waarom niet, die bevalt mij ook wel. Kijk, je bent toch ook burger. Je bent dus journalist en burger. Die politici hoeven toch helemaal niet te weten wat jij stemt. Kijk, nee, we hebben hier die journalist Thijs van der Brink. We weten dat is een christen. Zeker, collega van de EO. Ja. Collega van de EO. Maar we weten nooit precies wat hij stemt. Je weet ongeveer, het zal wel CU of CDA zijn. Het zal zo'n politiek ambities gehad, maar hij zegt het nooit. En hij pakt, laten we zeggen, die eigen mensen altijd hard staan. Dus jij kan ook zonder dat jij denkt, stel dat jij stemt die of die of die, en dan kan jij toch, zonder dat ze het weten, want ze hoeven het niet te weten, dan geef ik je gelijk in, kun je toch gewoon als burger stemmen en als journalist Maar als ik weet dat ik hier beter mijn werk doe, of voor Elsevier beter mijn werk doe, door scherpere vragen te stellen, omdat ik me vrijer voel in hoe ik tegenover een politicus sta, dan is mij dat heel veel meer waard. Ja. Omdat ik denk dat ik ook zo een bijdrage, die misschien nog wel waardevoller is dan dat bolletje rood kleuren, doe. Het is overigens zo dat deze uitzending het nieuwsforum duurt tot 10 uur. Dit is nu het eerste onderwerp wat we met je hebben besproken. Ja. Maar Ronnie zegt, ik ken eigenlijk niemand die al weet waar hij op gaat stemmen. Herken jij dat? Nee, dat geldt voor mij ook. Kijk, nou moet ik erbij zeggen, ik heb wel iets met Victor gemeen. Ik zit ook wel eens op de radio te toeteren. En ik zeg altijd je had voor de oorlog een essayist, een schrijver die ik wel wat bewonder. Dat is Menno ter Braak. En die heeft zo'n boek geschreven, Politicus zonder partij. Dat gaat niet over politiek alleen, maar dat gaat ook over politiek. Ik voel mij ook altijd, dus daar val ik Victor bij. Ik ben een politicus zonder partij. Ik hoor ook niet bij een partij. Ik stem zeker wel, maar ik moet bekennen, ik vind het ook lastig. Ik ben er ook nog niet uit. Ik weet wel een aantal partijen die ik zeker niet zal stemmen. Oké, nou dat scheelt al iets. Welke? Ik zal nooit SP stemmen. te radicaal naar mijn gevoel. Niet compromisbereid. Ik ben altijd erg, laat ik zo zeggen, ik ben erg gouvernementeel. Dus partijen moeten altijd hun verantwoordelijkheid willen nemen. SP niet... wil graag meedoen, hè? Ja, ja, ze willen meedoen, maar let op, als de voorwaarden komen, dan je zijn kan dan ze een duwtje in de rug geven. Ja, ja, nee, maar wel kunnen. Grappig als, dat je dan als te radicale partij SP als eerste noemt. Ja, maar nee, maar ik kan je ook zeggen, ik zal nooit voor hem stemmen, ik zal nooit Wilders stemmen. Ik stem altijd partijen waarvan ik denk, die zijn bereid tot een compromis. Maar denken jullie dat jullie gevoel, los van dat jij zegt, Victor, want ik ga geen stem uitbrengen, of in elk geval, ik breng een blanco stem uit, dat half Nederland met dezezelfde vraag worstelt? Nou ja, N is één, hè? Dus ik bedoel, ik kan alleen putten uit mijn eigen omgeving. Dus dat wil nog niet zoveel zeggen. Dat is niet per se representatief. Maar meestal mensen die vrij partijvast zijn, die zie ik nu ook enorm in twijfel. Ja, je ziet dat de campagne laat op gang is gekomen. Echt deze week begint het los te barsten. Deels geholpen misschien door de CPB-doorrekeningen van afgelopen woensdag. Maar meteen ook wat aanvallen. En ik denk dat een aantal partijen dachten, we kijken het aan. Want Omtzigt stond samen met de VVD. Eerst kijken wat er gebeurt. Bovenaan. We kijken, zakt hij in? Gaat hij een fout maken? Wat dan ook. Dat gebeurt niet. En nu zag je volgens mij gisteren, werd de aanval echt op Omtzigt geopend. Ja, de duimschroeven worden aangedraaid. Timmermans stond anderhalf week geleden nog tegenover hem. En dat was een heel vriendelijk en leuk gesprek. En nu was het, nee, Omtzigt maakt dit land conservatiever. Dat moeten we niet willen. Stem op mij, nou zei Timmermans. Vooral ook dat hij niet weet wat hij wil. En dat hij niet besluiten niet doorgerekend. En Jazilgus, die zat heel erg ook op dat conservatieve. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind het ook wel belangrijk, jongens, dat niet doorrekenen. Kijk, ik weet dat CPB is niet het Sanhedrin of zoiets. Het is niet heilig of een kerk. Maar ik vind echt serieus wel, een partij die niet laat doorrekenen, vind ik wel zwak, hoor. En zeker over onze econometrist Omtzigt. Die altijd zijn mond vol heeft, dit rekenen, dat. En dan niet zegt, laten doorrekenen. Omdat het dan geen eerlijk verhaal is naar de kiezer toe. Ja, ik vind wel. Ja, je moet keuzes maken, Gert. Dus je moet die mensen kunnen voorleggen, oké, dat wel en dat niet. Vooraf werd gezegd, dit is de campagne van de inhoud. Hè? Niet meer over de poppetjes en over de mensen. Vinden jullie dat slaagt tot nu toe, of niet? Nee, niet echt. Nee? Ik bedoel, het gaat toch alleen maar over poppetjes? We hebben het bijna uitsluitend sowieso over Omtzigt. Ja. Wordt hij wel of geen premier? Wordt hij wel of geen premier, maar sowieso. Hè, die enorme en dat vermoeiende gepeil de hele tijd. Daar word ik toch zo moe van. Ik snap het wel, maar het is zo... Dat is juist leuk. Jawel, het is wel leuk, maar het is natuurlijk uiteindelijk niet relevant. Uiteindelijk is het echt relevant wat iemand doet als hij in een stemhok staat. Maar denk jij dan, hè, met wat je net zegt, dat het meer dan ooit om de poppetjes gaat? Waarom zijn die partijen niet 4 jaar lang bezig met maar één ding? En dat ze het juiste poppetje vinden om de boel aan te voeren? Dat lijkt mij dan... Ja. Kijk, poppetjes, het meest voor de hand liggend. Nee, dat is wel een goed punt van je. Maar kijk, er stond onlangs in de Volkskrant een goed stuk van, ik weet niet wie het was. Dat was een kritiek op, ik kan het ook niet helpen, op Omtzigt. Omtzigt zegt, het moet niet om de poppetjes gaan, het moet de inhoud gaan. Maar natuurlijk gaat het om een poppetje. Ja, neem nou 12 jaar Rutte. Mensen hebben in de loop van die 12 jaar allemaal gedachten over Rutte gekregen. Of die wegloopt, of geen verantwoordelijkheid, of wel. Of dat een flinke vent is met corona of MH17. Gaat mij nu niet om het oordeel zelf. Maar je denkt over een persona, je denkt over een poppetje na. Dus neem nou Omtzigt en het premierschap. De mensen die NRC stemmen, die willen natuurlijk ook dat als er een gezicht komt als premier, dan moet dat ook iemand zijn, liefst om zichzelf, of iemand die ze kennen. Stel je voor, het gaat niet om de poppetjes, om de inhoud, dan blijft hij in de Kamer zitten, dan krijgen we een premier van NRC, en dat is gewoon Jan Jansen, die uit het bedrijfsleven komt of van de vakbeweging. En dat heeft natuurlijk ook veel met gevoel te maken. Mensen stemmen ook heel erg met gevoel, welk gevoel ze bij iemand hebben. Bij Omtzigt was het dan natuurlijk dat hij vooral één grote claim to fame heeft natuurlijk. Ja. Hè, met dat toeslagenschandaal. Dus dan is die merit is heel erg belangrijk om vervolgens een onvoorwaardelijke steun voor hem uit te spreken. Dat staat symbool voor nieuwe politiek, nieuw leiderschap. Maar dat zorgt ook voor een bepaald gevoel dat mensen bij iemand hebben. Dus dat poppetje kan je niet zomaar even vervangen. Want dat was niet degene die tegen alles en iedereen tekeer blijven gaan tot hij het onderste uit de kan had gehaald. Nou, eens. Overigens blijkt uit een peiling van 1Vandaag dat het voor 7 van de op de 10 NSC-stemmers niet uitmaakt of Omtzigt premier wordt of niet. Dus Okay. Het gaat er in media heel veel over, maar de kiezer zegt eigenlijk ja. Maar goed, die stemmen dus wel al op. Dat is wel een goede toevoeging. Heel veel kiezers van NSC geven wel. En we stemmen op die partijen niet per se vanwege de inhoud, maar vanwege de persoon, het poppetje. En ik denk ook dat we elkaar een rat voor de ogen hebben gedraaid door te zeggen deze verkiezingen gaan over de inhoud, terwijl uiteindelijk de persoon die eventueel in het torentje komt altijd een factor van belang is in een verkiezingsstrijd. Plus we hebben de inhoud hebben we dan platgeslagen tot bestaanszekerheid. En bestaanszekerheid is tegelijkertijd alles en het is ook helemaal niets. Iedereen vult dat voor zichzelf heel anders in. Voor de een is dat de woningnood. Nou, woningnood is dan gekoppeld misschien wel aan stikstof. Voor de andere is dat wat je aan het eind van de maand overhoudt op je bankrekening. Bestaanszekerheid was voor partijen een goed excuus om te zeggen we gaan het over de inhoud hebben, maar we verklappen eigenlijk totaal niet wat dat dan is. Wat heeft deze campagne nog nodig wat jullie betreft? Wat moet er nog gebeuren? Goeie blunder, dat zou nou fijn zijn. Ja, zo'n misser of zo in een debat of zo, dat iemand gewoon finaal onderuit gaat. Dat is gewoon lekker om een beetje dynamiek te geven. En het liefst natuurlijk als dat in die top 3 gebeurt. Ik wens het niemand toe hoor, maar dat zie je vaak wel, dat dan nog iets kan losbarsten. En nu is het eigenlijk al vrij lang een heel statische race, heel stabiel. Als je naar die vervoerde peilingen kijkt. Ja, maar dat komt volgens mij ook omdat ze ontzettend voorzichtig zijn met Omtzigt. Nu zijn er wel kritiek op Omtzigt, maar niemand kan natuurlijk om Omtzigt heen. Je kunt niet omheen als je iets wil vormen. Hij geeft nu wel aan dat hij dus niet met GroenLinks Partij van de Arbeid liever niet gaat. Dus hij kiest dan min of meer voor rechts. Ja, daar kwam zijn partij ook weer van terug, hè? Eddie van Heijem, zijn nummer 7 op de lijst. Ja, de man die zijn verkiezingsprogramma heeft geschreven. Ja, en de man die zei van nee, we hebben helemaal geen voorkeur. Dat was een mogelijkheid. Mogelijkheid die we hebben geschetst, maar alles kan nog. Ronnie, wat heeft deze campagne nog nodig? Beschaving. Ik denk dat we dat allemaal heel erg nodig hebben. We leven echt in zo'n krankzinnig gepolariseerde tijd. Ik denk dat het heel prettig is als er wat beschavingen zou maar komen. Maar Ronnie, ik denk ook dat als je kijkt naar hoe politici zich opstellen, ook in de Kamer, hoe mensen tegen elkaar praten, over elkaar praten, middelvingers tegenwoordig ook opsteken en zo. Het is wel fijn als daar een beetje wat meer van terugkomt. Jawel, maar vind je niet dat het eigenlijk, als je toch aan eerdere campagnes, vind ik het nog redelijk beschaafd. Ik bedoel, je had een aantal jaar geleden zo'n discussie tussen, wie kent het nog, Balkenende en Wouter Bos. Mm-hmm. En er werd gewoon gelogen en gedraaid. Ja, ik heb het idee dat het nu redelijk beschaafd gaat. Nou ja, zelfs Wilders houdt zich in. Nou ja, heel even hier. Zeg je nu dat Bos en Balkenende minder beschaafd waren dan de politie nu in deze verkiezingstijd? Ze gedroegen zich door Jack het Lek, andere bijnaam. Jack Vries. Jack de Rat. De bijnaam even. Hè? Misschien is het een keurige man. Maar het zijn dat historische deel in jou krijgt. Maar dat was toen echt een venijnige campagne. Ik oordeel verder niet over de personen thuis. Dat meen ik serieus. Maar het was wel een venijnige campagne. Dus tegen aan jou verhaal. Ik vind die campagne nu nog redelijk beschaafd. Nou, het gaat me niet zozeer om de campagne as such, maar wel om het weer een beetje terug te brengen in de maatschappij. En daar geven politici ook een voorbeeld in. En daar hebben ze wel een beetje in verzaakt, vind ik, de afgelopen tijd. Er is vandaag wel een auto in brand gestoken van een Tweede Kamerlid. Gisteren is het huis beklad van een statenlid in Friesland. Zeg maar, als je burgemeester wordt bedreigd. Ja, burgemeester is aangevallen, bedreigd. In die zin is dat beschavingsoffensief van Roniet eigenlijk wel gepast, hoor. Ja, maar onder elkaar. Maar nu, die campagne, vind ik ze redelijk beschaafd. Ja, de campagne vind jij nog beschaafd. Het ging inderdaad over Tjeerd de Groot, hè, van D66. Twee weken geleden is zijn auto... Goed, er is bijna een uur gevoetbald, als ik zo vrij mag zijn, bij Fortuna Sittard tegen Heracles. Wedstrijd in Sittard die bij rust een stand van 4-0 kende in het voordeel van de thuisclub. Jan Vincent, hoe is het nu? Ja, na een kwartier spelen in de tweede helft staat het nog altijd 4-0. In de eerste helft regende doelpunten. In de tweede helft regent het ook, want het komt met bakken naar beneden in Sittard. Het is echt een hoofdbui die er over Sittard trekt. En dat komt het veld natuurlijk niet ten goede. Bij Heracles heeft trainer John Lammers ingegrepen. Ik denk dat hij ze alle 11 wel wilde wisselen naar die 4-0 stand. Hij heeft er voor 3 gekozen in de tweede helft. 3 nieuwe spelers, terwijl Fortuna nog maar een keer aanvalt. Ivo Pinto met het schot op de voeten van Michael Brouwer, de keeper van Heracles. Zo is het Fortuna dat maar weer eens aanvalt, aanzet. Nu ook weer met Inigo Córdoba. Córdoba linksbuiten geeft de bal aan Sierhuis. Sierhuis die dus al 1 keer scoorde. Nu opnieuw de bal krijgt van Córdoba. En uiteindelijk kan Heracles uitverdedigen. Heracles komt wel iets beter voor de dag in de tweede helft. Die proberen natuurlijk ook de schade te beperken. Hebben een nieuwe verdediger ingebracht. Of 2 nieuwe verdedigers zelfs, want Jetro Willems en Sven Sonnenberg zijn erin gekomen. Terwijl nu Mario Engels er vandoor is met de bal. De aanvaller van Heracles, die struikelt half over de bal en daardoor kan hij niet uithalen. Maar we hebben een schot van afstand gezien van de keersmaker op de vuisten van Ivor Pandoer. Maar ja, deze wedstrijd is natuurlijk lang en breed beslist bij die 4-0 tussenstand voor Fortuna. Fortuna heeft het wel een beetje gezien voor vanavond. Die denken, de buiten is wel binnen. Ja, en Heracles is niet bij machten om hier nog iets van te maken. We moeten nog een half uur voetballen. Het staat 4-0 bij Fortuna Heracles. U luistert naar ons wekelijkse nieuwsforum met journalisten Victor Pak en Ronit Palasch en met historicus Wim Berkelaar. Door de oorlog tussen Israël en Hamas was er extra aandacht voor de Nationale Kristallnachtherdenking. Gisteravond vond die plaats in Amsterdam, in de Portugese synagoge. De belangstelling was groot. Ronit, jij was daar ook bij aanwezig gisteravond. Hoe was dat? Ja, ik ga elk jaar eigenlijk. Maar dit was inderdaad wel een heel ander jaar. Omdat het in eerste plaats ontzettend vol was, druk. Het is de synagoge die ik ken van mijn jeugd. Dus het gebouw is me heel erg bekend. Maar om hem zo bomvol te zien, dat was werkelijk de eerste keer. 850 zitplekken volgens mij. Ja, het was echt. En ook de vrouwengalerijen zaten helemaal vol. Dus Wat doet dat dan met de sfeer? Nou ja, het is een heel bijzonder gebouw sowieso. Mm-hmm. Hè? Dus het is een 17e-eeuws gebouw. Het is prachtig, heel mooi verlicht met kaarsen. Dus ja, en ik heb er natuurlijk allerlei sentimentele gevoelens bij sowieso. Als het al zo vol is. En als het zo vol is, moet ik zeggen, in deze tijd is dat toch ook plezierig. Hè? Dat je, we leven, wat ik net ook al zei, toch wel in een hele harde werkelijkheid momenteel. Waar de woorden er niet om liegen, die over en weer worden uitgewisseld. Dus het is toch prettig dat je in een stad als Amsterdam op een veilige manier dan toch bij elkaar kunt komen op zo'n overduidelijk Joodse plek. En dat dat in alle respect en goede banen wordt geleid. Ja, want het ging er de afgelopen periode daar natuurlijk veel over. Ook afgelasting bijvoorbeeld in Groningen. Hoe werd er gisteravond aandacht besteed aan het conflict tussen Israël en Hamas? Nou, naar mijn smaak iets te veel. Ik vond het niet, ja, een beetje lastig. Want aan de ene kant begrijp je natuurlijk dat je er niet helemaal omheen kunt. Maar ik vond het ook wel ingewikkeld dat zo'n moment, dat eigenlijk wel op zichzelf staat, zo werd gebruikt om ook een hele politieke agenda een beetje af te werken. Hè? En de ambassadeur uit Israël was er, ambassadeur uit de Verenigde Staten was er, iemand van het Centraal Joods Overleg gaf een speech. Maar dat waren vrij emotionele speeches, ook wel erg politiek geladen allemaal. En er was een overlevende van de Kristallnacht. Dat zijn toch de verhalen die, ja. En was jouw gevoel een breed gedragen gevoel? Over hoe het daar was, bedoel je? Nou ja, dat het misschien te veel ging over het conflict. Ja, ik had dat wel van sommige mensen gehoord. Ik denk dat het toch, je ontkomt er niet helemaal aan. Het is logisch dat je het er even over hebt, maar ik vond het wel heel veel. Wim en Victor, wat zegt het jullie dat zoveel mensen belangstelling hebben en zoveel belangstelling hebben? Nou, dat begrijp je natuurlijk wel. Kijk, het is natuurlijk, in Joodse kring blijft dit, kijk, het is altijd ingewikkeld, want je moet natuurlijk ook toch een onderscheid maken tussen het conflict nu en wat er gebeurd is in 38. Maar ja, tegelijkertijd is dat natuurlijk ook moeilijk. Dat onderscheid is ook heel moeilijk te maken natuurlijk. Dus ik begrijp ook wel die sentimenten die dan, hoewel ik er natuurlijk niet bij was, die dan leven. Ik denk wel wat Ronit zegt, dat zal ook wel zo zijn, dat het dan eigenlijk te veel erover gaat. Maar het is misschien onvermijdelijk dat het dan gebeurt. Maar het blijft een zaak om, maar dat is heel moeilijk. Dat is natuurlijk, dat is het ingewikkelde van dit verhaal. Het is zaak om een onderscheid te maken tussen het Derde Rijk 1938 en de Rijkskristallnacht. En nu de oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas. Dat is een onderscheid wat je eigenlijk moet maken, maar wat ik in de praktijk ook wel zie dat niet te maken is. Nou ja, de verbintenis is natuurlijk wel dat Jodenhaat is niet iets van het Derde Rijk alleen. Dat is iets dat veel verder teruggaat, maar ook nu weer opborrelt. Zeker, en dat zie je in de maatschappij. En in die zin is het dus goed dat er veel aandacht voor is. Maar vind ik juist dat conflict, dat laat iets opborrelen waarvan we dachten dat dat misschien wel een beetje weg was of minder was geworden. Nou, of gesleten was. Heb in ik sommige, niet gedacht, hoor. Nou ja, in sommige kringen was dat toch wel de gedachte volgens mij. En waarvan we nu wel heel hard met de neus op de feiten worden gedrukt. Nou, ja. Ik denk niet dat het weg was. En ik denk de mensen die ermee te maken hebben, die hebben dat ook niet echt gedacht. Maar er staat wel een zaklamp op. En het is nu sneller verpakt als een in een andere vorm. Hè? Dus het is natuurlijk heel lastig, ook omdat dat onderscheid steeds niet echt gemaakt wordt tussen Israëliërs en Joden. En Joden zich natuurlijk ook in hoge mate verbonden voelen met Israël en de politiek daar. En wat er allemaal gebeurt, omdat mensen daar familie hebben wonen, jeugdherinneringen hebben, zich veilig wanen in het idee, mocht het ooit weer misgaan, dan is er een plek waar je veilig terecht kan. De blanco check van Abel Hetsberg. Ja, ja. He, dat is de bekende term van Abel Hetsberg. Ja. Is zelfs een blanco check die we kunnen inwisselen als het ingewikkeld wordt. Dus, dat is natuurlijk het geval dat het onderscheid moeilijk te maken is. Maar ja, dat antisemitisme er is, dat is al heel lang zo. En het neemt nu heel erg toe, dat zie je dus op het moment dat er een conflict daar is. Of een conflict, dat is een beetje een gek woord eigenlijk voor wat daar nu aan de gang is. Dan neemt het antisemitisme toe. En mensen vinden dat bijna normaal. Ja, nou ja, dat is natuurlijk logisch. Maar dat is natuurlijk absurd. Ja. De afgelopen week kwamen er ook cijfers van, hè, dat het aantal meldingen gigantisch gestegen is sinds 7 oktober. Verachtvoudigd, geloof ik. Ja, je noemde net al dat je het bijzonder vond om dat gisteren veilig in Amsterdam te kunnen doen. Merk je ook iets van extra maatregelen? Was dat anders dan voorgaande jaren? Ik ben best wel wat gewend qua beveiliging. Ik ging altijd naar Joodse scholen. Dus het was voor mij normaal, gek genoeg, om altijd onder bewaking naar school te gaan. En als er iets opleidde in het Midden-Oosten, dan stond er Masse C voor de deur. Maar de hoeveelheid beveiliging die ik gisteren zag, heb ik echt zelden gezien. En waar merkte je dat aan? Wat zag je? Nou ja, gewoon voor mijn gevoel. Echt honderden mannetjes met dingetjes in hun oor. Politieagenten, marechaussee, wagens buiten, auto's die er reden. Ja, het is altijd heel dubbel bij beveiliging. Het hoort je het gevoel te geven van veiligheid. Ja, en ik krijg er altijd het roept iets tegenovergestelde anders op. Gevoel van. Maar nogmaals, dat er zoveel mensen waren en kwamen en in sommige gevallen ook hun angsten vast wel hebben moeten overwinnen om naar zo'n plek te gaan waar je dus zo duidelijk op een Joodse aangelegenheid je bevindt, dat was wel heel hartverwarmend. We praten zo verder, maar kijk eerst even naar het NOS Journaal, want het is inmiddels 2:58. NPO Radio 1. En Lotte Lewin is hier, waarmee? Israël heeft het aantal doden na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober naar beneden bijgesteld. Van 1400 naar 1200. Dat is omdat veel lichamen nog niet geïdentificeerd waren. Een deel daarvan is mogelijk een Hamas-terrorist. Evacuaties vanuit de Gazastrook naar Egypte zijn voorlopig opgeschort. Dat zou komen door problemen met het vervoer van gewonden vanuit Gaza naar de grens. De grensovergang was sinds 1 november open voor mensen met een buitenlands paspoort en Palestijnen die dringend medische hulp nodig hebben. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese collega Xi hebben woensdag in Californië een ontmoeting. Belangrijke onderwerpen in het gesprek zijn de oorlog in Oekraïne, de strijd tussen Israël en Hamas en de spanningen rond Taiwan. Het is een jaar geleden dat Xi en Biden elkaar spraken. En 20% van de Europese flora en fauna dreigt uit te sterven. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Vooral planten en insecten worden bedreigd. En volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met de intensivering van de landbouw. Langs de lijn en omsteken. Voetbal vanavond in de Eredivisie speelt Fortuna Sittard tegen Heracles. Tweede helft is bezig. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, Fortuna gaat een sprong maken op de ranglijst. Want ze staan met 4-0 voor tegen Heracles. Fortuna staat nu nog 14e met 10 punten. Heracles staat 10e met 12 punten. Dus ja, daar gaat Fortuna in ieder geval overheen. En dat is fijn voor de thuisploeg. Want die kon echt wel een overwinning gebruiken. Na al die weken zonder doelpunten, zal ik zeggen. Maar ook zonder punten. En vanavond gaan ze weer eens de volle buit pakken. Want Heracles is absoluut niet bij machten om hier nog echt iets van te maken vanavond. Er zijn ook al een aantal wissels geweest aan de kant van Fortuna. Milan Robberrechts, hij een van de doelpuntenmakers, stond vanavond voor het eerst in de basis, de Belg, en bekroonde dat met een doelpunt. Mooi met zijn linker werkte de bal langs Brouwer, de keeper van Heracles in de eerste helft. Hij maakte de 2-0. En breed glimlachend ging hij naar de kant en nam hij de felicitaties in ontvangst van het trainersduo Poldervaart en Danny Buis. Die staan langs de kant bij Fortuna. Zij zien dat het goed is vanavond bij hun ploeg. Want Fortuna leidt met 4-0 tegen Heracles. We spraken net met journalist Ronit Pelasch en journalist Victor Pak en historicus Wim Berkelaar over de Nationale Kristallnachtherdenking. Gaan we nu naar de oorlog zelf. De New York Times sprak met leiders van Hamas. Dat biedt dan een eerste inzicht in hoe de aanslagen gepland zijn en wat dan ook het doel was van de Hamas-kopstukken. Schrok je eigenlijk, Ronit, toen je die interviews zag? Ja, daar schrok ik heel erg van. Want ze zeggen eigenlijk van, ja, die doden nemen we op de koop toe. Het gaat ons erom om Dat gebied op de kaart te houden. En daar zullen we alles aan doen om dat zo te blijven laten blijven gebeuren. Dus dat betekent nog heel veel meer geweld. Ja, en dan heb je ook nog het publiceren zelf. Hè? In dit geval dan door de New York Times. Hoe kijk jij daarnaar, Victor? Ik snap die keuze wel. Als je dit voor elkaar kan krijgen. Het is een heel ingewikkelde afweging, maar het interview en het resultaat daarvan, namelijk wat zij zeggen, is voor het eerst dat je officieel on the record krijgt waar dit om gaat. Het ging niet om de doden of zo. Dat is voor hun allemaal bijzaak, aan welke kant ze dus ook vallen. Maar het gaat hun dus echt om die in hun ogen oneindige strijd tot ze verwezenlijken wat ze daadwerkelijk willen. En dat is het verdwijnen van de staat Israël en de mensen die daar wonen. En in die zin snap ik die journalistieke keuze wel, dat je dan dat interview afneemt en publiceert. Ja, sterker nog, het is dan ook gewoon je taak als journalist, toch? Sterker nog, heb een aantal bundels thuis staan met interviews met Hitler in de jaren 30. Dus dan moet je voorstellen, dat zijn gewoon interviews van allerlei journalisten, Fransen, Engelsen. Sommigen waren sympathiserend, wat al vrij onbegrijpelijk was, omdat die jodenboycott in 1933 al aan de gang was. Niettemin, er waren ook een aantal mensen die gewoon dachten, dit is een man die de macht heeft, we moeten weten hoe het gaat. Dus er waren ook een aantal mensen die kritisch waren. Die gingen naartoe. Ik vind dat je dat moet doen, ja. Dus ik vind het ook goed. Kijk, we weten nu van dat interview in de New York Times, wat een onvoorstelbare schurkenagenda die Hamas al lang had. Hè. Dit is natuurlijk geen verrassing. En heeft. Die willen dus een permanente oorlog rond Israël. Dat zeggen ze nu openlijk. Nou ja, ik zou zeggen, we zijn gewaarschuwd als Israël en als het Westen. We zijn gewaarschuwd. We weten nu wat ze willen. Ik vind dat je journalistiek moet je beslissen te noteren. Ja, dus ben ik erg voor. Een beetje de Oriana Fallaci-stijl ook. Hè. Die ging ook altijd in gesprek met de grote scum of the earth. Ja. Ja. Doet dan de Nederlandse journalistiek het ook goed, Wim? Dat is een goede vraag. Je bedoelt, je zou dan willen dat wij... Gewoon in algemene zin. Je leest, je luistert, je kijkt. Ja, nou, kijk, ik weet dat de massa's op X zijn. De sociale media, die hebben het over de mainstream media. Maar ik heb toevallig 2 dagen geleden nog op X gezet, de journalist Rob Vreken. Die man is 70 jaar, die schrijft al een eeuwigheid voor de Volkskrant. Die is heel concreet nu en in Gaza en in Israël, die bericht de pijn van en die gewone Gazanen, want ja, die zijn er ook. Die mensen zijn niet allemaal Hamas-hangers. En de gewone man of vrouw in Israël. Vind ik geweldige journalistiek. Ik kom daar niet. Ik wil weten hoe die mensen beleven. Ik vind dat heel goed gedaan. Dus nee, ik ben niet zo kritisch op de mainstream media. Victor, zou jij het doen? Stel, je krijgt zo'n verzoek binnen om dus met dit soort figuren in gesprek te gaan. Ja, ik zou dat zeker doen, maar wel met de voorwaarde dat je dus alle vragen kunt stellen die je zelf wil stellen. En dat je eigenlijk, wat je in Nederland ook altijd doet, dat er hooguit achteraf een check is op feitelijke onjuistheden. En dat kan dan om jaartallen of cijfers gaan, maar meer ook niet. Dus dat jij volledig je zeggenschap houdt. Ja. Woensdag bezocht demissionair premier Mark Rutte de Israëlische premier Netanyahu nadat hij een bezoek had gebracht aan Qatar. Hoe hij naar vredesgesprekken kijkt, vertelde hij aan NOS-correspondent Sander van Hoorn. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er stappen te zetten zijn. Dan moet ook iedereen bereid zijn, ook in gesprekken, stapjes te zetten die leiden tot een grotere stap. Dat is natuurlijk over de komende dagen verder gaat. Ik heb geen garantie dat het gaat lukken. Maar ik vind dat we allemaal moeten proberen daar het maximale voor te doen. Al was het maar om te voorkomen dat gewone Gazanen, Palestijnen in Gaza slachtoffer worden van deze vreselijke situatie. Ja, Wim, dit is de tweede keer dat Rutte die kant op ging. Waarom was dit het moment voor hem? Ja, kijk, misschien is het wel zo, maar nou ga ik psychologiseren. Je weet, toen het 7 oktober was, zei Rutte meteen, we hijsen de Israëlse vlag. We staan massaal achter Israël. Pro-Israël was het. Pro-Israël, ja. Dat vind ik in die zin. Kijk, nogmaals, je zag die slagpartij van Hamas. Dus je moet zeker ook dan zeggen, we staan achter Israël. Je moet altijd achter bestaanszeggen van Israël staan. Maar hij is premier van alle Nederlanders. Hij had even iets terughoudend moeten zijn. En ik heb het idee dat hij nu, met die pendeldiplomatie hier en daarheen, dat hij eigenlijk probeert een beetje de schade die hij toen in zekere zin veroorzaakte, door namelijk te veel verzet op te roepen, dat hij dat nu probeert te compenseren. Nee, maar ik mag toch hopen dat er hier een betere agenda achter zit. Namelijk de agenda van diplomatie die niet die losstaat van de binnenlandse politiek hier. Maar ik mag hopen dat daar eigenlijk vanuit Europa, maar ik vermoed zelfs vanuit de Amerikanen, vooral gezocht wordt naar iemand die De twee strijdende partijen als het ware enigszins tot elkaar kan brengen. Een soort draagvlak heeft. Ja, Qatar is natuurlijk het land dat onderdak biedt aan de leiders van Hamas. En ik vermoed dat Rutte, toch gezien zijn jarenlange ervaring en ook dichter bij de bron zit dan bijvoorbeeld iemand vanuit Amerika, dat is ook gekleurder. Amerika doet veel meer voor Israël. Dat ze naar zo iemand zoeken en dat ze daarom bij Rutte uitkomen, dan dat dit gaat over het bedrijven van binnenlandse politiek. Want dat zou ik toch wel een nederlaag vinden. Ja, maar ik spreek je toch een beetje tegen. Want kijk, dat mag. Het lijkt wel een forum. Ja, nee, zeker. Nou, weet je, het punt is. Is Rutte namelijk dan de aangewezen aanvaller? Je weet, Nederland heeft, en dat is ook een goede zaak geweest, ik denk even aan de oorlog van 73, toen is er overvallen was. Nederland heeft de naam en het is het land wat eigenlijk het meest pro-Israël altijd was. Dus, en Rutte heeft dat nu weer uitgesteld. Is hij dan de ideale diplomaat gezien vanuit het Midden-Oosten? Ik geloof er niks van. Je hebt iemand nodig die de Amerikanen vertrouwen. Zonder Amerika kom je toch nergens. Die de ervaring heeft, die zelf van onbesproken gedrag is. Dan, als je dan naar Europa kijkt, kom je toch vrij snel uit ergens in onze hoek. De Duitsers, Fransen zijn te belangrijk in die zin, zijn te machtig, te veel. De lengte van zijn dienstverband helpt daarmee. Ik denk zeker dat Rutte met alle mensen die hij kent, dat een hele hoop helpt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Spanje of Portugal, zijn veel meer uitgesproken pro-Palestijns. Dan kom je misschien bij Netanyahu weer minder goed langs. Ja, in die zin, er is zoveel keuze of aanbod was er. Wat vind jij hiervan? Ja, ik vind het me een beetje moeilijk voor te stellen dat Rutte zeg maar de man gaat zijn die dan vrede gaat brengen in zo'n complexe toestand. Ja, ik moet er toch, het is een beetje flauw om te zeggen, maar ik herinner me ooit zo'n kop, niet zelf hoor, maar uit de archieven van, ik geloof dat het de Groene Amsterdammer was. De Groene Amsterdammer waarschuwt kameraad Brezhnev voor de laatste maal. Dat idee krijg ik er een beetje bij, maar misschien onderschat ik zijn leiderschapskwaliteit. Hij zei echt dat hij mogelijkheden ziet om de situatie te verbeteren. Ja, nou, laat het. Jij hebt er geen. Laat het ons hopen. Want, ja. Maar misschien past het ook bij zijn persoonlijke agenda in die zin. Hij wil bij de NAVO de topman worden. Hiermee kan je wel goed op profileren. De kaart zetten. Ja. Dat is dan ook ergens wel weer treurig, hè? Ik weet het niet, hè. We zitten nu het wat allemaal bedoel je, dat te mensen dit politiek uitbaat, maar dat gebeurt toch de hele tijd? Maar dan mag je het nog steeds wel treurig vinden, toch? Of maar is dat ben ik met je eens. Het is bijna dat je het niet wil geloven. Zo kijk je mee. Ja, dat is het meer, misschien. Cynisch. Ja. We zijn cynisch. Zeker. We gaan eens even kijken bij voetbal. Jan Vincent, wordt daar nog gescoord of niet? Nee, er wordt niet gescoord, wel gevochten. De sfeer wordt grimmig tussen Heracles en Fortuna. Ja, opstootje in de hoek van het veld. Terwijl Jetro Willems geblesseerd op het veld ligt en daar alle aandacht naar uitgaat, is er ineens in de hoek van het veld hommeles tussen een aantal spelers. Nou, uiteindelijk wordt het brandje snel geblust door de arbitrage. Ja, hij verstapt zich, Jetro Willems. Dat ziet er niet goed uit. Hij was al een tijd geblesseerd dit seizoen. En nou zou hij weer geblesseerd moeten uitvallen wellicht. Uiteindelijk blijven de kaarten op zak bij het opstootje. Ja, het is het meest vernoemenswaardige wat er nog gebeurt in de tweede helft. Want ik zei het al eerder, Fortuna die gelooft het wel. Ja, en Heracles is bij die 4-0 achterstand gewoon niet bij machten om iets te kunnen betekenen nog. Die hebben de schade beperkt in de tweede helft. Die waren echt bang voor een afslachting, denk ik. Want zo'n beetje elke bal die erin, elke kans die Fortuna kreeg in de eerste helft, die ging er ook in. En dat wilden ze natuurlijk in de tweede helft een halt toeroepen. Nou, dat is ze gelukt, want het blijft voorlopig bij die 4-0. Terwijl Jetro Willems ook weer opstaat en nog wel door kan. Dus wat dat betreft valt die blessure, gelukkig voor hem valt het mee. De linksback van Heracles die er in de tweede helft in is gekomen. En Heracles zal moeten uithuilen en opnieuw beginnen. Kijken of ze in ieder geval in thuiswedstrijden, want daar halen ze de meeste punten. Of ze daar weer wat kunnen doen. Ze spelen over 2 weken uit bij Almere City. Ja, dat zal voor hen toch weer een moment zijn om te denken. Wellicht dat daar wel wat te halen valt. Want hier is vanavond voor Heracles niks te halen. Fortuna leidt met 4-0. Er zijn van die berichten die je 2 keer moet lezen. Zo eist Shell een schadevergoeding van Greenpeace, omdat de milieuorganisatie een schip blokkeerde als protest. Actievoerders zaten dagenlang op het schip, waardoor het niet verder kon varen. En Shell zegt de schade nu te willen verhalen op Greenpeace. Victor Pak, is dit nou een logische stap van Shell? Het is in ieder geval een vernieuwende stap. Normaal is het andersom. En dagen Greenpeace of andere milieuorganisaties Shell voor de rechter. En nu is het dus andersom. En in die zin vind ik het ook wel verfrissend. Omdat zij natuurlijk wel dat recht hebben. Het is geen huisvredebreuk, maar schipvredebreuk, denk ik. Ik weet niet precies de marine termen. Maar Shell leidt hier schade van zo'n actie. Waarom zou je het niet proberen te verhalen? Ja, Wim, dit is verfrissend. Ja, nou, het is interessant. Ik moet wel even een kanttekening plaatsen. Ik heb onlangs het boek Hoogspel gelezen, een hele dikke pil, over de politieke biografie van Shell. Dat is net uit van journalist Marcel Metsen. Maar het is wel zo, zeg ik tegen Victor, Shell is een bedrijf wat heel goed is voor zijn personeel. Maar zodra zij zich bedreigd voelen, dan zetten ze een batterij een jurist in en gaat het er keihard tegenaan. Het is nu, daar heeft Victor wel gelijk. Het is nu natuurlijk andersom. En ik val Victor wel bij. Ik denk wel dat Greenpeace hier iets te verwijten valt. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, we zullen Shell houden aan 2021 en het moet en zal. Maar ja, als je daar toch hindert, de hele dag hindert met die bootjes rondvaart en dat bedrijf echt hindert, kan ik me wel voorstellen dat Shell daar iets tegen inbrengt. Ik zeg er wel bij, die miljoenen eis, dat is typisch Shell. Keihard gestrekt been. Intimiderend. Ja, een miljoen of 7, hè, geloof ik, is de eis. Ja, het is gigantisch. Dat is echt Shell. Als je Marcel Metsen leest, dan denk je, we kennen het bedrijf weer. Roniet, als dit tot een rechtszaak komt, wat denk je? Wat doet het voor Greenpeace? Nou ja, nog even los van wat je van het bedrijf zelf vindt en van hun activiteiten, waar echt wel wat op af te dingen is. Zeker in een tijd waar we ontzettend bezig zijn met duurzaamheid en minder uitstoot en noem het allemaal maar op. Wat ook erg van belang is, heb je ook gewoon nog te maken met iets van rechtsstatelijke toestanden en zo. Hè? Dus als iemand gewoon een bedrijf is wat in principe gewoon legaal nog steeds of vooralsnog zijn handeltje heeft, zijn bedrijfsvoering probeert te voeren, dan kun je het natuurlijk niet zomaar hebben dat iedereen aan je spullen gaat. Dat zou echt heel gek zijn. Dus logische stap van Shell. Op zichzelf vanuit Shell berekend een logische stap, maar ook wel vanuit rechtmatigheid, lijkt mij juridisch gezien. Ja, ja. Victor, denk je dat het protest over klimaat dat steeds harder gaat? We hebben natuurlijk allerlei acties gezien op talkshowtafels, in musea. Nu worden er boten bezet. Ja, nee, volgens mij denkt niemand dat, maar is dat toch wel een feit eigenlijk dat zo is. Wij zelf, anderhalf week geleden, hadden we een klimaattop georganiseerd met de 4 grootste uitstoters van Nederland. Dat zijn uiteindelijk gewoon bedrijven die we hier hebben, die zorgen voor werkgelegenheid. Maar inderdaad, ze richten ook veel milieuschade aan. En wij hebben toen eigenlijk gewoon gevraagd, presenteer die plannen nou eens. Wat willen jullie doen om het hier beter te maken? En daarna hebben we allerlei politici uitgenodigd om daarover te debatteren. In het kader van de verkiezingen leek ons dat logisch. Ja, en die EVP discussie, bedoel je dan, hè? Jullie hebben dat georganiseerd. Ja, wij hebben dat georganiseerd. En die discussie werd continu onderbroken door Extinction Rebellion. En we hadden echt een uitstekende dagvoorzitter. En die zei, ik snap dat jullie hier zijn, heel logisch. Jullie hebben nu het één keer onderbroken, nou toen een tweede keer. En dan was gewoon het punt, blijf nu alsjeblieft zitten, straks, na presentatie, dan kunnen jullie meedoen, kunnen jullie vragen stellen, kan je meedoen aan de discussie. Ja. Maar het bleef maar doorgaan. Ja, dus uiteindelijk moet je wel de beveiliging vragen om die mensen uit de zaal te zetten. Die beelden werden veel gedeeld, van schreeuwende mensen. Het vooropgezette plan is natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant, dat is toch gewoon ontzettend irritant. Want je wil toch, we zijn hier een democratie. Als we niet meer met elkaar in gesprek gaan, dan kan iedereen voor eigen rechter gaan spelen. Want dat is wat ze opeisen eigenlijk. Terwijl je wilt toch juist het gesprek voeren hierover en hoe je tot wat inmiddels gewoon een gemeenschappelijk doel is geworden, klimaatverandering bestrijden, ons houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Ja, maar of het nou rebellerende boeren zijn of weet je, dat is nou eenmaal hoe op dit moment mensen met protesten omgaan. Ja, en dat is denk ik heel, heel schadelijk en vervelend uiteindelijk. Jawel, maar als je dus een beetje verplaatst in die mensen, die denken van, ja, we hebben het op heel veel gewone manieren geprobeerd en dat lukte steeds niet. Dus nu moeten we maar iets ontregelends bedenken, want dan luisteren mensen tenminste naar op, dan krijgen we tenminste aandacht, dan komt het meer op de agenda. Het is zo lang vooruitgeschoven. Ze kunnen het tenminste proberen. Ze doen niks onrechtmatig. Ja, maar er hoort iets van begrip bij jou. Nou nee, het is meer dat ik me probeer me voor te stellen te verklaren. Waarom mensen het op die manier doen. Dat ik probeer gewoon het invoelbaar te maken van waarom iemand op die manier te werk zou gaan. En dan doe je in principe niet iets onrechtmatigs. Dat doe je wel op het moment dat je een schip gaat beklimmen, blokkeren, vernietigen. In zo'n zaaltje kun je het proberen totdat de beveiliging zegt en nu is het klaar. Ja. Maar dan heb je best gedaan. Maar wat is dan nog je punt, zeg maar? Want dan is het, gaat het dus alleen nog maar om verstoren. Terwijl wij helemaal niet onwelwillend stonden om, gezien de protesten die zij uitvoerden, om ze dan te zeggen, nou, kom dan straks even op het podium. Krijg je ook een podium. Ja, dat is prima. Dus dan bereik je, als je echt een gesprek wil, dan hadden we je dat kunnen aanbieden. Maar daar was geen interesse in. Dan moet je als EW volgende keer een avond met XR. Ja, dat gaan we nu ook. Kun jij dit historisch duiden? Deze ontregeling van vorige week? Nou, het grappige is, dat is leuk dat je dat vraagt. Het is een beetje communistische agitatie. Kijk, vroeger had je communisten hadden vroeger altijd een neiging om dingen te verstoren. Bewust te verstoren, omdat ze hadden de meerderheid niet. Ze kregen die meerderheid niet mee. En wat je dan doet, dan ga je inderdaad verstoren. Ik zelf zeg, dan zeg ik ook nog even tegen Roniet, kijk, want dat is toch ook wel antirechtsstatelijk. En hoe je het ook went of keert, je blijft, denk ook even aan Extinction Rebellion met die weg in Den Haag. Hoe heet A12. Die weg? De A12 in Den Haag. Ja. Als jij nu heeft de Kamer besloten, we moeten, ze hebben een regeling aangenomen, en dat doen we. Maar als ze dat niet hadden gedaan, had Extinction Rebellion elke week die zaak afgesloten. Jongens, dat moet niet kunnen. Nee. Dat moet niet kunnen. Maar dat lijkt wel iets anders dan in een zaaltje. Nee, maar ook dat is niet antirechtsstatelijk. Dat is misschien niet antirechtsstatelijk, Roniet, nee. Dat geef ik je toe. Maar het is wel een glijdende staal. Het hoort bij elkaar. En ik zeg je, het lijken wel Jehovah getuigen die elke dag bij je aan de deur bellen. Nee, jongens, daar zit natuurlijk wel een zekere dogma. Hoge mate. Zeker, dat is ook wel zo. Wat ik alleen probeer te zeggen is van, het is wel interessant om te kijken waarom ze die manier kiezen. Waarom ze dat doen. Dus om je daar even rekenschap van te geven. En om te kijken of ze misschien op een andere manier of op een manier betrokken kunnen worden bij dat debat. Want kennelijk als mensen op zo'n manier tekeer gaan en zich zo toch een beetje onheus eigenlijk in een debat mengen, zou je kunnen denken van, hebben ze een punt of voelen ze zich zo gefrustreerd dat ze het idee hebben, ook al is het maar hun idee, maar dat ze er niet doorheen komen, dat ze niet gehoord worden. Laatste iedereen reactie, wil uiteindelijk Victor. Gehoord worden, Victor. Zeker, dat snap ik. Alleen we hebben ze dat ook ter plekke aangeboden. Ja. En daar is dan niet op ingegaan, nee, tenminste is, niet op een fijne manier. Maar wat het ingewikkelde is volgens mij, als ik als dagvoorzitter ergens optrad en er werd ontregeld, dan vaak plaatsten die mensen die dat deden zich uiteindelijk zelf buiten spel. Hè? Want dan gaat de zaal ergens corrigeren. Zeker. Alleen nu gebruiken ze het natuurlijk om naar buiten toe vooral hun eigen achterban te mobiliseren, dan wel andere mensen te overtuigen, omdat er filmpjes van verschijnen. Ja, en daar zit het dogmatische in. En dan denk ik, wil je überhaupt uiteindelijk wel tot dat debat komen? Terwijl ik heilig geloof dat debat en discussie ons verder brengt in deze maatschappij, ook om tot elkaars begrip te komen. De provincie Groningen trekt 100.000 euro uit voor ontbijt op scholen. Het is een motie van de BBB-fractie, die werd deze week aangenomen. Kinderen die thuis geen ontbijt krijgen, die kunnen zo op school eten. Het is niet het eerste initiatief. Het kabinet trekt volgend jaar 166 miljoen euro uit voor gratis maaltijden op scholen. Ruim 1300 scholen hebben zich daarvoor al aangemeld. Ja, heeft een van jullie, dat is een hele persoonlijke vraag, maar heeft een van jullie het wel eens meegemaakt of om zich heen gezien zonder ontbijt naar school? Nou, ik heb geen kinderen. De vrienden van mij zijn natuurlijk allemaal uit de kinderen, zoals het heet. Dus ik moet voorzichtig zijn, maar ik heb wel een hele stevige mening over. Oh, oké, daar komen we dan zo over. Maar even het rondje, Ronnie. Ja, ik ging altijd zonder ontbijt naar school. Okay. Maar dat was omdat ik nog steeds niet van ontbijten hou. Okay. Ik eet eigenlijk nooit iets voor 1:00 PM. Dus dat is meer een persoonlijke voorkeur. Dat is niet als je had gewild, dan was het er. Als ik had gewild, dan was er eten geweest. Maar ik vind het wel zorgwekkend dat er zoveel mensen zijn die kennelijk zonder ontbijt naar school gaan. Want de meeste mensen houden wel van ontbijt. En het is ook een goed begin van de dag. Niet alleen gezond, maar ook je komt meer op gang. Ik dacht eerlijk gezegd dat dit vooral iets... Ik heb lang in Rotterdam gewoond en gewerkt. Dat dit vooral iets was van, oneerbiedig gezegd, de achterstandsbuurten in de grote stad. En ik had dit niet direct in de provincie Groningen verwacht. Dat valt mij vooral op. Nee, het is wel zo, Gert, natuurlijk, dat Groningen, denk aan Finsterwolde, Beerta, heeft natuurlijk altijd sterk een achterstandsgebied geweest. Hè, dus. Ja. Maar goed, je hebt gelijk. Je zou het meer verwachten in de grote steden. Dat ben ik met je eens. Victor, heb jij het meegemaakt dichtbij of zo? Nou, ik zat niet op de beste middelbare school, maar mijn antenne daarvoor stond denk ik gewoon nog niet zo aan. Maar het zou misschien best voor hebben gekomen. Ik denk wel dat we tegenwoordig in de maatschappelijke discussie zijn we veel meer alert op armoede en wat dat aanricht in de maatschappij. En toen was dat minder. Ja, daar valt het natuurlijk onder. Ja. Ja. En Maar Wim, zou je toch jouw stevige mening even niet onder stoelen of banken willen steken? Nou ja, ik vind het compleet bizar. En dan wijs ik met een beschuldigende vinger aan die ouders. Kijk, ik weet best, er is armoede in Nederland. Maar iedereen kan als huismerk beschuit van 50 cent kopen. Iedereen kan voor 90 cent havermout kopen. Iedereen kan een pak melk kopen. Jongens, het is te gek om los te lopen. Dan kijk ik echt ook naar die ouders. Je kunt toch niet zulke basale dingen. Het hoeven geen grote dingen te zijn. Dus het is een keuze, zeg jij? Ja, ik vind echt het is een keuze van middelen. Ik moet voorzichtig zijn. Maar ik ben het toch eigenlijk niet. Ja, in mijn hart denk ik, jongens, kom op. Maar dat maakt dat jij denkt dat het SEC middelen gedreven is. En dat hoeft natuurlijk niet. Leg eens uit. Nou ja, ik heb ooit lang geleden voor een woningcorporatie in de wijk Bloemhof. Dat is overigens een wijk waar nul bloemen te zien zijn. Want er zitten alleen maar stenen in Rotterdam. Dus op Rotterdam-Zuid. Gesproken met een schooldirecteur. Die eindeloos veel kinderen op zijn school aantrof 's ochtends zonder ontbijt. Ja, simpelweg omdat de thuissituatie gewoon niet goed was. Nee, maar dat ben ik met je eens. Dus het is niet alleen middelen gedreven. Nee, oké. In zover begrijp ik je. Nou, het punt is, dat die scholen doen, begrijp ik. Dat snap ik ook wel. Maar het is toch een zorgelijke ontwikkeling dat ouders zoiets niet meer kunnen. Gewoon niet. Of ja, wat is het? Of nou ja, die thuissituatie, dat zo is. Ja, ik vind dat zorgelijk. Ik kan me niet, nogmaals, ik ben de oudste van het stel hier. Ik kan mij toch niet voorstellen, toen ik op school ging, dat er zoiets bestond. Roniet, Wim zegt, het is een keuze. Ja, de ouders kunnen anders. Nou, ik val een beetje over dat woord voorstellen. Of ik val er niet over, maar het is een woord wat me nu raakt. Want het zou best wel eens zo kunnen zijn dat wij zo erg niet ooit in zo'n positie hebben gezeten en onze kring van mensen zo ook erg niet uit dat soort mensen bestaat, dat we ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Maar dat betekent nog niet dat het niet bestaat. Want als dit een wezenlijk agendapunt is, zoals dat een tijd geleden ook was over bijvoorbeeld maandverband. En vanuit mijn toch redelijk geprivilegeerde bubbel denk ik, nou ja, maandverband, jeetje, dat kost een euro bij de etels als je een beetje je best doet. Dat wil dus nog niet zeggen dat het niet bestaat. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand met plezier dit agendeert als hij er niet mee te maken heeft. Nee, daar heb je wel gelijk in. Daar moet ik ook zelf voorzichtig mee zijn. Alleen ik wil wel dat geluid wat ik nu zelf te bedden breng, dat zou ik ook gewoon eens echt willen horen in de Kamer. Het is namelijk alles zo, er wordt meteen een bak geld tegenaan gegooid. Er is geen, kijk, en dat is niet, maar, je zou maar zeggen, even, ja? dit is gewoon een heel wezenlijke discussie over wat voor maatschappij we zijn en wat daarin gebeurt. Je kan er niet omheen dat de maatschappij verandert. Er is best een grote immigratiestroom. En dat brengt mensen met zich mee die hier zonder middelen komen, die hier ook niet helemaal aan de maatschappij passen, die de taal niet spreken. En ik denk uiteindelijk, en dat is een grotere vraag, maar wat doe je dan als staat? Hoe sta je daarin? En ik denk dat je dus met het onderwijs ervoor moet zorgen dat zeker de generatie die hier dus van jongs af aan is of net wordt geboren met ouders die zich hier nog niet in thuis voelen, dat je die in ieder geval moet zorgen zodat in ieder geval die jongeren generatie wel mee kan gaan draaien in de maatschappij. En als dat betekent dat scholen grotere organisaties moeten zijn waarin je ook dat soort opvoedkundige taken meer in plaats vindt, dan helpt dat ons misschien als maatschappij uiteindelijk wel vooruit. Nou, dat vind ik voor een deel een goed betoog. Ik zeg er wel bij, denk erom, er wordt anderzijds van dat onderwijs ook wel alles verwacht. Hè? Dus het onderwijs moet burgers kweken. Vroeger was het taalrekening nog beneden school, hè, die ook nog een avondmaaltijd. Ze krijgen bovendien steeds meer geld. Ja, ze krijgen, ja, maar goed, dat geldt ook naar bestuur. Maar wat bij mij vooral blijft hangen nu, want we gaan weer naar het voetballen volgens mij, is dat jij zegt dat je jouw verhaal heel graag in de Tweede Kamer zou willen terughoren. Ik wil het kijk, de laatste verheffingsman die wij gekend hebben in de Kamer, die heet Lodewijk Asscher. Dat is nog een verheffingsman. Ik wil verheffingsmensen horen. Mensen die gewoon ook die mensen gewoon concreet aanspreken. De Jan Schevers vroeger, ken je hem nog? In gelul kan men niet wonen. Die loopt in die wijken en dat wil ik echt horen. Maar ik heb het idee dat die burger naar de mond wordt gepakt. Maar ik weet niet zeker of we meteen moeten koppelen aan immigratiegolven. Ja, ik ken niet de cijfers, maar dat vind ik wel een boude uitspraak. Er komen 50.000, 60.000 mensen hier binnen. Alle Oekraïense kinderen die hier naartoe zijn gekomen, en dat zijn er nogal wat, die zijn ook in het onderwijs beland. Terwijl dat mensen waren, de ouders daarvan, konden niet meteen aan het werk. Maar dat zijn dus niet meteen arme mensen, en daar zijn weer allemaal andere potjes voor niet. En dergelijke. Dus ik weet helemaal, ik ken die cijfers niet, dus ik weet niet in hoeverre

Schaatser Jutta Leerdam heeft voor de 18e keer op rij een race over 1000 meter gewonnen. In Japan was ze bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen de snelste, vlak voor de Japanse Mio Takagi. De Amerikaanse Kimi Goetz werd derde. Op de 500 meter was er brons voor Femke Kok. Bij de massastart was er een knappe tweede plek voor Esther Kiel. Bij de mannen werd Hein Ottespeer vierde op de 500 meter en ook Kjeld Nuis werd vierde op de 1000 meter. Bart Holwerf zorgde nog wel voor een Nederlandse overwinning. Hij won de massastart. Joro Hato is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Hij is pas 17 jaar de linksback van Ajax en maakt zijn debuut in de selectie. Ook Jerdy Schouten is erbij, 26-jarige middenvelder die in 2022 in juni zijn eerste en enige interland speelde. Nou, dankzij een sterk seizoenstart bij PSV is hij terug. Dit tot grote vreugde van zijn trainer Peter Bos. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het mooi voor PSV, hè, dat we weer een international kunnen afleveren. Ik denk dat het voor een heel klein gedeelte misschien ook wel met de prestatie van PSV dit seizoen te maken heeft. En dat we in ieder geval daardoor in de picture staan, ook bij de bondscoach. Maar uiteindelijk zeg je terecht, het is gewoon zijn prestatie. Hij doet het bij ons uitstekend. We zijn heel blij met hem. En hij is heel constant daarin. Hij laat het wekelijks zien. Dus ik vind het een terechte uitverkiezing. Mickey van der Ven is niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. De centrale verdediger van Tottenham Hotspur viel maandag geblesseerd uit tegen Chelsea en kampt met een hamstringblessure. Zijn trainer Ange Postecoglou liet vandaag weten dat hij van der Ven pas in januari weer terug verwacht. Algemeen directeur Jeroen Stevens van de Nederlandse Golffederatie stapt op. Afgelopen zomer kwamen er bij het Centrum Veilige Sport Nederland meldingen binnen over het gedrag van Stevens, maar ook over de bondscoach Maarten Lefebvre. Wat de klachten over Stevens exact zijn, dat is niet bekend. Er loopt nu een onderzoek naar de meldingen en het gedrag van de kopstukken. Maar directeur Stevens wacht de uitkomsten dus niet af. Naar eigen zeggen is hij door de meldingen de passie voor zijn werk kwijt. Burak Yilmaz is al na 30 dagen gestopt als trainer van Beşiktaş. Het is niet bekend waarom Yilmaz is vertrokken. De 77-voudig Turkse international sloot vorig seizoen zijn spelersloopbaan af na een seizoen in dienst van Fortuna Sittard. Yilmaz werd in juli bij Beşiktaş assistent van trainer Gunes en volgde hem na diens ontslag op. Yilmaz had de huidige nummer 5 van de Turkse competitie 5 wedstrijden onder zijn hoede. 4 van die 5 duels die werden verloren. Voormalig waterpolo international Fred van Dorp is overleden. Hij is 85 jaar geworden. Hij was met het Nederlands team actief op de Olympische Spelen van 1960, 64 en 68. En bij die laatste spelen droeg hij ook de Nederlandse vlag. Bas Dost heeft het ziekenhuis mogen verlaten en revalideert thuis verder, meldt zijn club NEC. De spits van de Nijmeegse club zakte zondag 29 oktober tijdens de wedstrijd tegen AZ in elkaar. Hij werd gereanimeerd en verliet even later per brancard het veld. Dost bleek een ontstoken hartspier te hebben. Hij gaf eerder al aan even afstand te nemen van de sport. Ja, en er was er natuurlijk nog een vergelijkbaar voorval bij RKC. Etienne Fase, de doelman, daar keert terug in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen Go Ahead. Hij was uitgeschakeld sinds zijn botsing met Ajax-ziet Brian Brobby eind september. Hij raakte daar buiten bewustzijn. Mocht Fase in actie komen, dan doet hij dat met een helm. Ronit Pallas en Victor Pak, Wim Berkelaar zijn bij ons in de studio voor het nieuwsforum. Afgelopen week kreeg Oekraïne groen licht voor onderhandeling over toetreding tot de Europese Commissie. De Oekraïnse president Zelensky heeft verheugd gereageerd op het positieve advies van de Europese Commissie. In dat advies, dat eerder deze week bekend werd, staat dat Oekraïne kan beginnen aan onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Ja, Wim, wat betekent dit precies? Ja, ik kan alleen maar zeggen, dit is een compleet machteloze zaak. Kijk, moet je voorstellen, het is goed, in zekere zin is het goed dat het gebeurt. Tegelijkertijd, het is machteloos. Rusland zal dit nooit toestaan. He, je weet, die Donbass, dat deel is, daar wordt nu om gevochten. Maar voor Poetin gaat het om Kiev-Rus. Het gaat om terug naar die 8e eeuw. Het gaat eigenlijk om het hartland van het ontstaan van Rusland. Dus hij zal het niet toestaan. Dus wat het gebeurt is, ja, het geeft de Oekraïners moed. Dat denk ik. Maar in de praktijk zal het nergens toe kunnen leiden, denk ik. Ik zie dat niet. Ik weet niet hoe de anderen naar kijken. Victor? Nou, zover ga ik in ieder geval niet. Ik snap heel goed, juist dat feit dat het ze moed geeft, vind ik het belangrijke hieraan. Ik denk dat iedereen, Zelensky, de Oekraïense president zelf, ook wel weet dat het niet direct tot toetreding komt. We gaan onderhandelen met ze. Er zijn nog gewoon criteria. En ik vind dat de EU die goed moet respecteren. We hebben criteria opgesteld wanneer je mag toetreden tot de EU. Oekraïne voldoet nog lang niet aan allemaal. Maar je kan wel alvast de gesprekken openen. Zeker omdat ze zo'n signaal wel goed kunnen gebruiken. En dat steun ik. En wat ik betreft, ook hoor, dat vind ik ook. Maar wat betreft die hele oorlog is het juist dat... Ik vind dat wij als Westen moeten voorkomen dat Rusland zo'n land kan terugbombarderen tot de 8e eeuw. Ja, en dus is het dit signaal van Oekraïne hoort bij ons, bij Europa. Dat is een goed signaal en een belangrijk signaal. Dat vind ik wel. Ja, Roniet? Ja, ik sluit me wel aan bij Victor met betrekking tot de criteria. Hè, want er is met name op corruptieniveau echt nog wel wat te halen. Dus ik denk dat je wel niet door een roze oorlogsbril moet kijken. In die zin dat je nog wel mensen laat voldoen aan de criteria die eigenlijk voor iedereen gelden. Want maar daarmee zeg je eigenlijk als de oorlog klaar is, dan kun je je afvragen of ze nog steeds wel voldoen aan de criteria. Nou, ze moeten sowieso voldoen aan de criteria, oorlog of niet. Het is nu natuurlijk in een versnelde variant tot dit moment gekomen. Dat ze in ieder geval kans maken op... Dat zal versneld zijn door de oorlog. Ja. Maar de criteria blijven natuurlijk wel gelijk. Ja, en er wordt dan gezegd, ze zetten goede stappen in Oekraïne... Ja. Als het gaat om dat anticorruptie en het beschermen van minderheden. Maar ze zijn er nog niet. Ze zijn er nog niet. En dat betekent ook dat ze er echt nog niet zijn. Dus voordat je zo'n stap echt doorzet... Het is nogal wat, zo'n lidmaatschap. Daar heb je best wel wat... lusten van. Uiteindelijk moet je wel echt even goed zeker weten dat het allemaal deugdzaam is. Ja, en Wim, hoe gaat Rusland dan reageren? Want je zegt ze zullen het niet accepteren. Ja, dat is één. Maar... Nou, kijk, je weet, Rusland dreigt steeds met die rode lijn, hè, van aan zetten we kernwapens in. Dat is niet gebeurd, dus dat zal niet zo snel gebeuren. Maar dat voortdurend oorlog blijven voeren betekent dus dat als, stel je voor, die bespreking gaat door. En stel, maar ik kijk nu erg vooruit, hoor, dat geef Victor toe. Ik kijk er wat vooruit. Stel je voor, het treedt toe. Ja, dan zal Europa met de billen bloot moeten, ook militair. Want dan worden ze in die oorlog getrokken, want dan is het één van hen. Dan moet je, precies. Ja. Dus ja, het is mij allemaal sympathiek, die Zelensky. Is ook dat is die man is natuurlijk helemaal boven zichzelf uit te zeggen. Ze kunnen heldhaftig hoe die daar nog zit. Dus ik ben zeer pro-Oekraïne. Een andere vraag die moet even stellen over Oekraïne is natuurlijk wat. Kijk, nu zijn het allemaal diplomatieke besprekingen. Maar wat doet Europa militair? Kijk, we steken er een hoop geld in. Duitsland met name, Frankrijk aarzelender. De Britten hebben heel veel gedaan, maar goed, die horen niet bij de EU. Maar hoe zal dat verder gaan als die Amerikanen volgend jaar eventueel Donald Trump gaan stemmen? En nu merk je al, met de oorlog in Gaza, nu merk je al dat alle belangstelling eigenlijk richting die oorlog in Gaza gaat. Ja, want Amerika geeft ook aan voor 96% is ons geld precies, precies, ja. Ja. Ja, dat is een groot probleem. En daar komt bij dat Amerika natuurlijk heel erg iso-minded is. Dat ligt veel meer in de blik van de Amerikanen. Wij Europeanen kijken al vaak naar het oosten. Dat zie ik ook vaak bij studenten. Als het gaat over Oost-Europa, dat is voor hen ver weg is dan. Maar als dat ook nog speelt, bij ons speelt het al een beetje Oekraïne. Maar als het dan gaat om de Amerikanen, zijn we weg. Maar hoe kan het dan überhaupt dat geld op is in Amerika, Victor? Nou, het geld is de eindeloze pers. Ja, en het geld dreigt sowieso op te zijn in de Verenigde Staten. Want ze hebben nog voor een week geld om de overheid open te houden. En daarna is het klaar, want dan is de begroting. In Amerika werkt zo, je moet continu om de zoveel tijd een nieuwe begroting uitonderhandelen. Het was even stil, maar dat moment nadert nu. Zeker, ja. Ze hebben nog een week en dan valt überhaupt de hele Amerikaanse overheid stil. Dus niet alleen de steun voor Oekraïne. En Biden heeft dat gewoon heel slim gedaan. Hij heeft gezegd, ik wil $100 miljard, een duizendwekkend bedrag. En dat is niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Taiwan en voor Israël, in de hoop de Republikeinen, die inderdaad heel sceptisch staan over die steun aan Oekraïne, om die over de brug te krijgen. Nou, en zeker, en je ziet het nu al een paar keer in de VS, dan gaan ze steeds echt tot het randje. Dus deze nieuwe begroting moet voor volgende week vrijdagnacht er liggen. Nou, waarschijnlijk, hopelijk ligt er vrijdagmiddag een akkoord. Maar het kan ook langer duren. En dan is inderdaad tijdelijk dat geld op. En dan dus zie je dat in Amerika heel veel overheidsdiensten wegvallen. Maar inderdaad ook dat die Oekraïners zonder steun zitten. Dus ja, hoe stom zijn wij Europeanen dat wij niet veel beter Oekraïne kunnen bevoorraden. Dat onze wapenfabrieken nog lang niet op volle toeren draaien. Dat we zo aarzelend zijn in die steun. Deze oorlog duurt straks bijna 2 jaar. En nog steeds zie je dat de Europese wapenindustrie niet zo hard kan draaien als die van de Amerikanen. Dat is dat doen wij niet goed. We zijn daarin te pacifistisch. Misschien kunnen we het ons niet voorstellen. Misschien vinden we het ook toch niet belangrijk genoeg, wat ik een schande zou vinden. Maar dat is heel frustrerend. Nee, maar Victor, we moeten nuchter zijn. Je hebt helemaal alles wat je zegt, zeg ik ja en naam op. Laat ik dat voorop stellen. Die moeten we wel even stilstaan. Wat hij hier zei. Sorry, ga door, Wim. Nee, maar we moeten nuchter zijn. Vanaf de jaren 50 is die hele Europese defensiegemeenschap, daar zitten ze eindeloos over te bakkeleien. Dat is al 60 jaar een lamme eend. Daar komt niks van. Wij zijn, wat dat betreft, qua defensie, je ziet het met die wapenindustrie, het loopt wezenlijk niet. Victor, ben jij het dan ook weer met Wim eens? Zeker, op dit punt wel. Okay. Maar nu moeten wij dit nog samen veranderen, want we delen die frustratie en er gebeurt te weinig. Maar en je noemt los van dus die financiële huishouding van Amerika, dus eigenlijk ook de politieke support binnen Amerika die afneemt voor die steun aan Oekraïne, en dus gooit Biden het op één hoop eigenlijk, om het even plat te maken. Ja, zeker. En dat is ook zijn enige kans, denk ik, om Oekraïne wezenlijk te steunen. Bij de Republikeinen staat de druk er gewoon op. Donald Trump is geen fan van Oekraïne. Donald Trump is de, by far, met de meeste afstand staat hij bovenaan om opnieuw de presidentiële kandidaat te zijn van de Republikeinen. Dus je moet een list verzinnen. En door te koppelen aan Taiwan, wat de Republikeinen wel belangrijk vinden, en aan Israël, wat de Republikeinen ook belangrijk vinden, is er een kans dat je opnieuw echt heel veel geld aan Oekraïne kan geven. En dan gaat het zo dat het moet volgende week vrijdagnacht, zeg je, duidelijk zijn, hè? Ja. Dat er dus een akkoord komt op het laatste moment. Ja, zeker. Want zo gaat het altijd, toch? Ja, en er zit nu een nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Dat is het machtsbastion van de Republikeinen. Ja. Nou, die moet gewoon nog even wennen. Hij zit er 2 weken. En die kan niet ook zomaar worden weggestuurd? Dat kan zeker wel, door een groepje rebellen. Maar dat is politieke zelfmoord. Maar daar zijn Amerikanen inmiddels vaker heel dichtbij geweest. Dus in die zin zijn die garanties, die zijn er niet. En dat maakt mij zo gefrustreerd over Europa. En dat wij onze zaken niet op orde hebben als het gaat om die steun aan Oekraïne. Roniet, eigenlijk is er in ieder geval, als we het zo horen, geen perspectief op verbetering of verandering in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Nee, ik vind het ook wel heel sneu voor Zelensky eigenlijk, dat nu die oorlog in Israël met Gaza begonnen is. Want, de aandacht daar nu naartoe gaat. Ja, ik bedoel, het is om meerdere redenen verschrikkelijk. Maar dit is wel een bijeffect voor hem, wat natuurlijk heel rot is. En ik denk dat hij zich ook heel erg verscheurd voelt. Er is ook nog een Joodse president, dus die zal ook zich verbonden voelen met wat daar speelt. Maar daar zal hij wel helemaal geen ruimte voor hebben. Hmm. Overlevingsstand al 1,5 jaar. Al heel lang, ja. Goed, het is 17 minuten over 10. We zijn er doorheen wat ons nieuwsforum betreft. Tenzij jullie nog mee willen praten over die krompoes zometeen. Natuurlijk meteen jullie altijd welkom om te blijven zitten. Ja, Victor, jij bent heel enthousiast daarover. Zeker, ja. Maar gaan we er dan ook één eten? Nee. Oh. Nee, valt er weer tegen. Dan ga ik maar naar huis. Ik heb ooit in een radio-uitzending een keer iets over biest gezegd. Dat is de melk die de koe heeft nadat de koe heeft gekalverd. Dat hebben we wel hier. Nee, en toen kwam er prompt een boer naar de studio om biest te brengen. En die was nog lauw warm. Oké, dus jij wil hier eigenlijk iets mee zeggen, maar goed. Mocht iemand, als er iemand zin heeft om naar het Mediapark te rijden met een krompoes. Goed, in ieder geval bedank ik jullie voor jullie komst naar de studio. Roniet Pallars, Victor Pak en Wim Berkelaar. Dankjewel. Graag gedaan. Sometimes I feel like I'm the woman kicking as a racing thunder, burning all my fuels, fighting crime. Kick it, bang it on the garbage, can't get on a date with Superman. Fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never for shitty. Cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. Brings me back to where I really am. but I feel ditched. I can't believe Rich really married that bitch. And I'm just a little old me, dealing with the same old things. Whoa, oh, oh, oh, why's my life so boring? Whoa, oh, oh, oh, oh, there's gotta be a little bit more in store for me. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, why's my life so boring? Oh, I'm up for a little bit. This ordinary life is a waste, and I'll never own a red cape. But still my mind can fly and bake you perfect apple pie. I'm just little old me, dealing with the same old things. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, why's my life so boring? Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, there's gotta be a little bit more in store for me. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, why's my life so boring? Oh, I'm up for a little bit more. Well, I'm a twisted sister, but sweet, I remain in this crazy in the world is where I spend most days trying to amplify my heart. The world ain't so dumb, man. It's all in our minds. Where we're all little old me's, dealing with the same old things. Whoa, oh, oh, oh, oh, why's my life so boring? Whoa, oh, oh, oh, oh, there's gotta be a little bit more in store for me. Whoa, oh, oh, oh, oh, why's my life so boring? Oh, I'm up for a little bit. Leave and Wonder Woman. De provincie Limburg wil onderzoek naar de invloed van het industrieterrein Gemmelot voor de gezondheid van omwonenden en de werknemers. Aleida Berghorst, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Limburg, diende hiervoor een motie in. En die kreeg een meerderheid in de Provinciale Staten. Goedenavond, mevrouw Berghorst. Goedenavond. Ja, waarom is dat onderzoek wat u betreft nodig? Nou ja, we hebben bij Tata Steel gezien dat we eigenlijk te lang daar niet goed wisten wat de effecten van uitstoot van zo'n fabriek op de gezondheid is. En nou ja, in Limburg hebben we Gemmelot. En Gemmelot is een chemische plant, chemische industrie. Eigenlijk midden tussen drie steden. En 100.000 buren, om het maar even zo te zeggen. En we weten helemaal niet wat daar de lucht in gaat en wat dat voor een effect heeft op de gezondheid van mensen. Ja. En ik wil dat graag weten. Ja, nou is het onderzoek dat is aangekondigd door het kabinet vooral bedoeld om naar de effecten van chemoers in Dordrecht te kijken. Maar jullie zeggen van ja, dat moet gewoon breder. Ja, wij denken dat dat breder moet. Hè. Als je naar die brief aan de Tweede Kamer kijkt, dan zegt de staatssecretaris dat het logisch is dat naar aanleiding van de casus Tata Steel er vragen leven over de gezondheidseffecten van de industrie in Nederland. Dus de staatssecretaris trekt het zelf eigenlijk al breder. Mm-hmm. Maar de brief focust vervolgens alleen maar op chemoers. En wij zeggen, nou ja, Gemmelot is een van de grootste vervuilers van Nederland, staat met Tata Steel echt al in de top 10. En nou ja, daar moeten we dan ook naar Gemmelot gaan kijken om gewoon het helder te hebben voor de mensen die daar wonen en mensen die daar werken, ja, wat dat met hun gezondheid doet. Ja, kunt u ons dat terrein eens schetsen en hoe zich dat verhoudt tot, nou ja, de omgeving? Ja, nou ja, het terrein is gebouwd op het oude mijncomplex. Hè. Vroeger lagen daar de mijnen. En als je kijkt naar hoe, dat zie je ook nog een beetje terug. Want waar je bijvoorbeeld op andere industrieterreinen van deze omvang best wel een grote hoeveelheid niemandsland rondom zo'n terrein hebt, heb je hier eigenlijk op 150 meter de eerste woning. En nou ja, in die woning, en dat is in dit geval Lindeheuvel in Geleen, die wijk, ja, die ligt gewoon echt letterlijk onder de rook van dat terrein. En je moet je voorstellen, dat zijn de chemische industrie. Hè, daar wordt plastic gemaakt, daar wordt kunststof gemaakt. Dat zijn allemaal processen die, nou, waar stoffen bij vrijkomen. En regelmatig gebeurt het dat er uit de schoorstenen op dat terrein echt huizenhoge vlammen spuwen, omdat er ergens in die fabriek iets niet goed gaat. En nou ja, die gifgassen dan verbrand moeten worden. Nou. En nou ja, dat baart zorgen. Ja, en hebben jullie al concrete aanwijzingen waar dat toe heeft geleid? Nee, en ik wil daar ook liever niet op vooruitlopen. Nee. We hebben wel toevallig, was er deze week een bericht in de media over een opvallend aantal patiënten met longkanker in de omgeving. Maar daarvan zegt men dat dat vooral uit komt door industrie in het verleden. En dit onderzoek gaat zich echt focussen op de industrie van nu. Dus ja, ik durf dat echt niet te zeggen. Nee. Tegelijkertijd is dit een, nou ja, u zegt het al, een groot terrein. Waarschijnlijk is het bedrijf ook verantwoordelijk voor heel veel banen. Ja. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Of maakt dat het ergens, nou ja, kijk, de gezondheid van mensen is het allerbelangrijkste, maar is het toch ergens een complicerende factor? Nou, dat maakt het wel moeilijk. Ja, daar werken 8000 mensen. En Camelot is echt een hele belangrijke motor van de Limburgse economie. Maar je mag je ogen niet sluiten voor de effecten op de gezondheid van mensen. En ja, goed, je moet dan denk ik ook kijken. Stel dat er uit dat onderzoek komt dat dat echt wel hele grote effecten op de gezondheid van mensen heeft. Ja, dan moeten we kijken hoe we die industrie gezonder kunnen maken. Ja. Zeg maar, minder gevaarlijk voor mensen. En ik vind echt ten principale dat je niet omwille van economische belangen je ogen mag sluiten voor de effecten op de leefomgeving en de gezondheid. Ja, hoe zuur het is voor een provincie die al langer geteisterd is door, nou ja, economische tegenwind natuurlijk. Of in het verleden ook, hè, met het sluiten van de mijnen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja, ja. Zeker. Of recent nog, VDL Netcar staat enorm onder druk. Daar verdwijnen heel veel banen momenteel. Ja, dat is best wel heftig en dat doet ook wat in een regio. Maar dan nog moet je echt wel naar de gezondheid van mensen kijken. Ja. Weten jullie al of het onderzoek wordt uitgevoerd? Nou, ik ben net terug uit Provinciale Staten. Ja, daar hebben we 12 uur vergaderd vandaag. De motie roept het college op om het kabinet te vragen om het onderzoek breder te trekken. Ik verwacht dat wij daar op korte termijn van GS ook een reactie vanuit het kabinet op krijgen. En wat ik vooral heel erg belangrijk vind, is dat we vandaag, ja, met brede steun hebben kunnen laten weten van, hey, we maken ons echt wel zorgen hierover. Ja. En kijk daar dan naar. Mevrouw Berghorst, 12 uur vergaderen, dat is ook niet gezond, hè? Nee, zeker niet gezond, nee. Maar het is ook nuttig en belangrijk. Heel goed, dank u wel. Aleida Berghorst was dat, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Limburg. Ook niet gezond, maar wel nuttig en belangrijk. Ga je het echt zeggen? Ja, de poffenpoes. Ja, de krompoes, om daar te beginnen. Sorry. Dat is een hype die de afgelopen weken veel voorbij komt op allerlei plekken. Er is ook al de frikampoes en de haringpoes. Gadverdamme. Ja, dat is onsmakelijk. Dat geef ik ook toe. Maar dat is nog niet alles, want ondernemer Peter Voogd van de Gooise Poffer, die bedacht zijn eigen variant. En u kunt het misschien al raden. Dat is dan de pofferpoes. Meneer Voogd, goedenavond. Goedenavond. Waar was u toen u dit idee kreeg? In mijn foodtruckje. U stond daar poffers te bakken? Ja, we stonden daar poffertjes te bakken. En we hoorden van de hype van de krompoes. Toen dachten we gaan een pofferpoes maken. Kijk, want kunt u even voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen uitleggen wat zo'n krompoes dan precies is? Nou, een krompoes, dat is een croissant gevuld met room en glazuur erop. En een pofferpoes is met Zwitserse room en chocolade erop. Ja, dat is uw eigen variant. Dan heeft u die krompoes, heeft u hem geproefd ook? Om even te ervaren hoe die smaakt? Ja. Ik heb hem geproefd. Alleen ik vond met de croissant vond ik hem op een gegeven moment droog worden. Nou, okay. Dat heb ik getikkeld met de pofferpoes. Ja, die blijft smeuig en lekker zacht en knapperig. En hoe lang bent u bezig geweest om dit product te ontwikkelen dan? Daar zijn we ongeveer 3 weken mee bezig geweest. Oh. We hebben een samenstelling gemaakt van verschillende bloemsoorten om de poffer krokant te houden. Zodat hij dus ook een paar dagen mee kan. Dat lijkt me inderdaad het meest lastige. Ik ga me er toch mee bemoeien. Dat die poffer, die is normaal gesproken natuurlijk best een beetje slapperig. En dat klopt. Hoe zorg je dan dat het niet als een plumpudding in elkaar zakt, zeg maar? Nou, als je twee tot drie verschillende soorten bloemen met elkaar mengt... Dan krijg je daar een wat stevige substantie in. Hoeveel heeft u er geproefd in die 3 weken? Ongeveer een stuk of 30. Zo. Ja, en hoeveel verkocht? Ja, want nu is het af. Nu is die er dus, de pofferpoes. Ja, we zijn er vorige week zaterdag mee gestart op het Maardenslot. En we hebben er inmiddels een stuk of 300 verkocht. Zo. Oh. Dus de reacties zijn goed. Ja, zeker. Kijk, en ik begreep dat u zelfs door aan het innoveren bent... en dat u bezig bent met een vervolg op de pofferpoes? Ja, we zijn met de pepernootpoes bezig. En die gaan we morgen testen. En dan gaan we hem volgende week lanceren. Kijk, nou, toch leuk om even mee te pakken zo op de vrijdagavond. Dank en succes morgen met ongetwijfeld weer lange rijen. Peter Voogd, dank u wel. NPO Radio 1. Ja, het belangrijkste nieuws hebben we net al gehoord, maar nu is Lot Lewin hier met het NOS Journaal. Een deel van de D66-leden roept het demissionaire kabinet in een open brief op om geen reserveonderdelen voor gevechtsvliegtuigen meer aan Israël te leveren. Het gaat om reserveonderdelen voor Joint Strike Fighters, waarover internationaal afspraken zijn gemaakt. De Nederlandse regering heeft de mogelijkheid om de leveringen te stoppen als het botst met het buitenlandbeleid. Israël heeft het aantal doden na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober naar beneden bijgesteld, van 1400 naar 1200. Dat is omdat veel lichamen nog niet geïdentificeerd waren en een deel daarvan is mogelijk van Hamas-terroristen. De oppositie in Polen heeft een pro-Europees coalitieakkoord gesloten na de verkiezingen van vorige maand. Oppositieleider Donald Tusk wil op deze manier de rechtsconservatieve PiS-partij omzeilen, die de meeste stemmen kreeg bij de verkiezingen, maar geen absolute meerderheid heeft. En de brug in de A7 bij Purmerend wordt vanaf april aangepakt. De brug is zo versleten dat zwaar verkeer er niet meer overheen mag. De renovatie gaat 5 maanden duren en dat is een klein lichtpuntje voor bedrijven in de omgeving, want het zou 8 maanden duren. Langs de lijn en omsteken. Het Alzheimer Centrum Amsterdam lanceerde vandaag een nieuw digitaal platform voor kinderen met een ouder met dementie. Jolande Pijnenburg is hoogleraar dementie op jonge leeftijd bij Amsterdam UMC. Mevrouw Pijnenburg, goedenavond. Goedenavond. Het platform dat is gelanceerd, dat heet breinspoken.nl. Voor wie is dat platform precies? Dat platform is voor kinderen van mensen die dementie op jonge leeftijd hebben. En dat gaat om kinderen van de leeftijd van 4 tot 18 jaar. En merkte u dat die behoefte bij kinderen er was? Ja, dat is ook de reden waarom we dat platform gelanceerd hebben. Dat kost natuurlijk ook wat voorbereiding. Maar we merkten zeker dat die behoefte er was. Omdat er eigenlijk niet zoveel was voor kinderen van mensen met dementie op jonge leeftijd. Ja, en... om hun te helpen met deze situatie om te gaan. En kunt u eens uitleggen of ons even meenemen door die website, door dat platform Breinspoken, wat kunnen die kinderen daar vinden? Als je erop komt, dan zie je een spookje getekend. Dat geeft aan dat het, ja, als het ware spookt, kan spoken in het hoofd van je ouder. En dan vind je in kleuren de verschillende leeftijdscategorieën. En dan kan je gaan kijken, het is wel de bedoeling dat je gaat kijken in de plek van jouw leeftijd. Want het is echt geschreven in de vorm van die leeftijd, qua begrijpelijkheid en dergelijke. En ook de thema's die er staan. Dus er is ook een groep van 12 tot 18. Daar gaat het ook over films en boeken. En bij kinderen van 4 tot 6 staat dat er niet. Maar in zo begrijpelijk mogelijke taal voor die leeftijdsgroep kom je dan steeds verder in. Wat is er eigenlijk aan de hand met je ouder? Hoe komt dat? Wat gebeurt er in de hersenen? Wat merk je aan je ouder? En wat heeft dat voor effect op jou? En is dat normaal? Of ja, is dat niet normaal? Wat kan je eraan doen? Hoe kun je dat delen? En dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die erop staan. Er zijn ook animatiefilmpjes. En er worden ook ervaringen gedeeld. Dat is nu nog beperkt, maar dat kan natuurlijk allemaal nog groeien. Ja. Dat je er ook als kind een ervaring kan opsturen met een foto. Of iets anders om ervaring te delen. Ja, want u bent hoogleraar, u houdt zich hier veel mee bezig. Ik kan me best voorstellen dat het ingewikkeld is, zeker aan jonge kinderen, om goed uit te leggen wat dementie inhoudt. Ja, klopt. Het is inderdaad een valkuil dat je allemaal termen gaat gebruiken voor volwassenen. Dus ja, vandaar denk ik ook dat woord spoken, hè, daar begint het al een beetje mee. Ja, we leggen het vooral uit door te vertellen wat je allemaal kan merken aan je ouder. Bijvoorbeeld je vader die steeds vaker boos wordt. Of je moeder die dingen steeds vergeet. En dat is op zich wel begrijpelijk voor kinderen natuurlijk. Ja, en jullie organiseren ook zomerkampen, hè? Ja, en eigenlijk ook via de zomerkampen is ook wel duidelijk geworden dat er ook behoefte is aan zo'n platform. Zomerkamp is 1 keer in het jaar. Dat hebben we nu 2 keer gedaan in de zomer. En daar hebben we mensen uitgenodigd, kinderen van mensen met dementie op jonge leeftijd. Waarbij vaak ook de gezonde ouder meekwam. En daar werd heel duidelijk dat de kinderen in het algemeen vrijwel niemand anders hebben met wie ze over dit kunnen praten, dat ze een ouder hebben met dementie op jonge leeftijd. Sommigen vertellen het wel aan hele close vrienden, maar niet iedereen. Er zijn ook kinderen die daar gewoon echt alleen mee zitten en niet echt lotgenoten hebben. Hm. En die moeten dat zelf allemaal doormaken. En de meeste kinderen kwamen ook echt los en gingen met elkaar in gesprek over hoe het bij hun was. En oudere kinderen konden jongere kinderen weer advies geven hoe ze ermee om konden gaan. En zo is het idee ontstaan om ook dat door het hele jaar heen te bieden. Hè? Iets van steun. En het platform is toen geboren. Mooi. U zegt eigenlijk was er, behalve die zomerkampen en nu dus dit platform, was er nog niks voor die kinderen. Hoe komt dat? Is hier te weinig aandacht voor geweest? Ja, nou, je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat in het algemeen er al weinig aandacht is voor dementie op jonge leeftijd. En dat komt omdat, waarom weten we eigenlijk ook niet, maar iedereen denkt, als je aan dementie denkt, aan iemand die oud is. Dat doe je eigenlijk automatisch. Hè? Je denkt altijd aan misschien een oudere oma, een oudere buurvrouw die het niet meer weet, die vergeetachtig is. En er zijn niet zo heel veel mensen die weten dat je het ook kan krijgen vanaf je 40ste jaar. Dementie op jonge leeftijd is ongeveer vanaf 40 tot 65 jaar, de groep mensen die we bedoelen. En die kunnen ook hersenziektes krijgen die leiden tot dementie. Belangrijkste is de ziekte van Alzheimer, die komt het vaakste voor althans. Maar je hebt ook frontotemporale dementie en daar zie je veel gedragsverandering bij. Nou, en dan hebben we het over de patiënten die deze ziekte hebben. Maar ja, dan als je het op deze leeftijd krijgt, heb je meestal een gezin en een beroep. En in dat gezin heb je nog de gezonde partner en de kinderen die thuis aan het opgroeien zijn. Ja, en die hebben eigenlijk allemaal natuurlijk ook aandacht nodig op hun manier. Ja. Dementie treft het hele gezin. Ja. Fijn dus dat er nu een platform is, breinspoken.nl. Dank voor dit gesprek, Jolande Pijnenburg, hoogleraar dementie op jonge leeftijd bij Amsterdam UMC. City full of lights, nowhere I can hide. Trying but I can't translate what I wanna say before I go again. Waving from a bullet train. I try to smile when I just wanna. Is full of doubt, freedom is a lonely place. Feeling like I'm yours, knowing I'm not sure if love is the key or the chain. La la la. Uit Amsterdam en het liedje heet Londen, Tokio, Savin. Willem II is in elk geval voor even de nieuwe koploper van de keukenkampioen-divisie, de eerste divisie dus. Vanavond won Willem II in eigen huis met 2-1 van Jong FC Utrecht. Nou, Tilburgers bezig aan een goede reeks, want van de laatste 10 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen. En de maker van de winnende vanavond is spits Jerry Hilterman. Jerry, goedenavond. Goedenavond. Maar heb ik hier staan, ik heb de wedstrijd natuurlijk niet kunnen zien, dat jullie het bijzonder spannend hebben gemaakt. Onderschrijf je dat? Ja, we hebben het wel spannend gemaakt, ja. Hoe kwam het? We zaten niet zo lekker in de wedstrijd. We kregen een doelpunt tegen uit de corner. En dan sta je tegen een 1-0 achterstand aan te voetballen. Dat is natuurlijk nooit zo lekker. En als dan het veld ook niet zo heel top is. Ja, dan denk ik als je op de tribune zit dat het er wel allemaal spannend uitziet. Ja, zeker ook omdat jullie dan thuis spelen en dat Jong Utrecht ergens onderin de keukenkampioen divisie bivakkeert, hè? Ja. Het is de KKD, hè, dus ik kan de nummer later van de nummer 1 winnen. Dat hebben we vorige week laten zien. Dus dat zegt eigenlijk helemaal niks in de KKD. En ze hebben al vaker van ploegen die het goed doen, hebben ze gewonnen. Dus het gaat er uiteindelijk om dat we 3 punten hebben. En die hebben we meegenomen. Ja, en ik lees wel dat jullie tot 30 schoten zijn gekomen gedurende deze wedstrijd, waarvan er ook nog eens 21 tussen de palen terechtkwamen, wat op zich heel niet gek is. Maar dan is 2 doelpunten wel wat weinig, toch? Ja, ik moet zeggen, we hebben vlak voor het einde van de eerste helft hebben we, ik denk niet dat ik overdrijf, maar de eerste 5 minuten lang corners erin gegooid. En daar werden telkens de ballen geblokt. Dus ik denk dat daar de aantal schoten vandaan komen. Hm. En toen zijn we met 10 man kwamen te spelen, hebben we ook nog wat kansen gehad. Ja, en nu is het zo dat jullie, sinds dat Peter Maas er is, de Belgische trainer bij Willem II, bezig zijn aan die uitstekende reeks. 9 gespeeld, 8 gewonnen. Alleen nog een keer verloren van Jong Ajax. Het bewijs inderdaad dat alles mogelijk is in deze afdeling. Maar wat is er veranderd sinds hij er is? Ja, dat is een mooie vraag. Ik ben eigenlijk een beetje hetzelfde moment gekomen als de trainer is gekomen. Dus ik kan niet vergelijken hoe het daarvoor was. Dus dat zou ik echt niet durven zeggen. Nee, ik denk eigenlijk dat het gewoon aan jou ligt en helemaal niet aan de trainer. Nee, ik moet zeggen, kijk, daarvoor hebben we ook nog wedstrijdje gespeeld tegen NAC en tegen Groningen. Toen hebben we tegen Groningen 0-0 gespeeld in mijn hoofd. En tegen NAC gingen we er goed vanaf. Dus aan mij zal het helaas niet liggen. Nee, nou word jij gehuurd van Almere City, hè? Ja, klopt, ja. Is dat ook eigenlijk waar je nu je motivatie uithaalt? Want ja, vorig seizoen het dwingt Almere natuurlijk promotie af naar de eredivisie. Dan zal je ergens toch balen dat je niet mee mocht. Dus moet het dan nu nog een keer? Ja, kijk, ik sta er altijd heel simpel in. Als ik op het veld sta, wil ik doelpunten scoren. En daar ben ik goed in. En waar dat is, dat maakt niet zoveel uit. Ja, het liefst natuurlijk op zo hoog mogelijk niveau. En Almere, de trainer, die vond dat ik als aanspeelpunt niet goed genoeg was. Ja, dan moet je keuze maken van ja, ik wil spelen. Nou, Willem II die vond dat ik ja, wel weer goed genoeg was. Dus nou, dan ga je daar naartoe. Ja, zo simpel is het, Jerry. Ja, we kunnen er heel lang over praten, maar zo werkt het gewoon in het leven. Ja, ja. En dan wil je natuurlijk het hoogst haalbare, en dat is promoveren. Ja. En ja, dat is nu het doel. Nou, je bent aardig op weg in elk geval. Overigens, volgende week wel VVV uit. Dat is ook weer niet makkelijk, Jerry. Dank je wel en veel succes daarbij. Dank u wel, fijne avond. Hè. Hetzelfde. Doei. We gaan het komende Eredivisie weekend bespreken. Dat doen wij met commentator Ragnar Niemeijer hier bij ons in de studio. Fijn dat je er bent, Ragnar. Nou ja, er valt me ook wel iets op aan je. Je oogt een beetje... Ja, wat is het? Is het angstig? Nou ja, een beetje bang. Ja, bang? Ja. Bang voor iets dat gaat komen? Nee, we spelen een spelletje. Nee, ja, er komt natuurlijk een voetbalweekend aan met een wedstrijd van PSV, de koploper in de Eredivisie, hè, met 33 uit 11. Geen puntenverlies geleden. PSV heeft sowieso maar één keer verloren. Dat was die kansloze nederlaag in Londen bij Arsenal. Waar PSV naïef speelde, maar goed. Kwaliteit natuurlijk op alle fronten beter bij Arsenal. Dat kan gebeuren. Maar kijk even wat erachter zit achter PSV. Met 26 punten allebei AZ en Feyenoord. AZ 10 wedstrijden, Feyenoord heeft er 11. Ja, een gat van 7 punten, dat kan zomaar 9 of 10 punten worden. Ja, en dan voelt het misschien wel een beetje, en daar komt die tussen aanhalingstekens angst natuurlijk vandaan. Dan zou eigenlijk de competitie wel eens een keer feitelijk gespeeld kunnen zijn. Want ja, ik zie PSV dat niet weggeven. Ja, ik wel. Nou, dat scheelt. Kijk, ik heb toevallig wel... Ja, de verdediging is wel de Achilleshiel. Er komt nu een lastig programma aan. Daar is PSV overigens goed aan begonnen tegen Lens. Maar ja, de komende weken gaat het er wel om. Ja, en ik heb wel eens gesprekken met Emil Schelvis, hè, met Rotterdamse roots. Die kom ik regelmatig tegen. En die zegt dan van ja, maar na de winterstop wordt het allemaal pas echt bepaald. En dan zeg ik elke keer tegen Emil, ja, ik ben bang dat het dan al lang gespeeld is. Ja. Programma waar jij op doelt, hè, dat is dan PEC dit weekend. Dat is nog een tussendoortje, zou je kunnen zeggen, van de laatste 17 wedstrijden. Heeft PSV er niet eentje verloren tegen Zwolle in eigen huis. Dat is 3 keer 4 keer eerder gebeurd in de jaren 70 of 80. Daarna Twente, Sevilla, Feyenoord. Ja, dat is een lastig rijtje, klopt. Ja. Met 1 Europese Champions League wedstrijd erbij. Maar goed, ja, dat is dan echt even een grote vooruitblik. Laten we vooral naar dit weekend kijken. In ieder geval, je noemt het al, PEC krijgt... PSV krijgt PEC op bezoek. In ieder geval gaat het goed met PSV, zoals je al uitlegt. En dus genoeg redenen om tevreden te zijn. En dat is trainer Peter Bos dan ook. Ik heb al vanaf het begin, hè, roep ik dat ook al hier, ik vind dat we echt een goed elftal hebben. En dat zei ik al voordat er 1 competitiewedstrijd gespeeld was. Toen hadden we net een paar oefenwedstrijden gehad. Ik maak die jongens iedere dag op de training mee. En ik vind gewoon echt dat we goede spelers hebben. Er is gewoon een goede selectie samengesteld door de mensen hier binnen de club. Waar we mee voor de dag kunnen komen. Dus PEC Zwolle geen enkel probleem? Nee, dat mag PSV thuis echt niet laten lopen. En dat gaat ook echt niet gebeuren, nee. En we hoorden in het sportnieuws al dat Bos trots is op de uitverkiezing van Schouten voor Oranje. Is het een logische oproep van de bondscoach? Ja, dat denk ik wel. Je voelde natuurlijk wel een beetje dat de druk begon toe te nemen, hè, op de bondscoach. En die is er uiteindelijk toch wel vatbaar voor om dan zo'n speler erbij te halen. Ik denk dat hij heel veel kwaliteit heeft. Ik volg hem eigenlijk al heel lang, ja, sinds zijn Excelsior-periode. Ook veel buitenlands voetbal wel gezien van hem. Dan heeft hij het echt vaak goed gedaan bij Bologna, waar die zat. Hè, het is een controleur, maar hij heeft ook het overzicht, speelt heel volwassen, kan vooruit denken. En vergeet niet, hij heeft natuurlijk al een keer zijn debuut gemaakt. 1,5 jaar geleden alweer in de Nations League. Tegelijkertijd trouwens met Jordan Theese van PSV. Ja, ik denk dat echt een speler is die het Oranje verder kan helpen. Ja. Ja. En hoe gaat het met Noah Lang? Ja, dat gaat nog wel een paar weken duren. Nou ja, dan moet je een beetje een inschatting maken. Dan denk ik dat een week of 2, 3 misschien wel zal zijn. Hè, binnen een maand was volgens mij wat Peter Bos zei. Nou ja, dan kom je op een week of 3. Ja. Hey, dan gaan we naar Feyenoord AZ. Je noemde die wedstrijd natuurlijk al. Dat zijn de achtervolgers van PSV. En die spelen dan komende zondag tegen elkaar in de Kuip. Ja, de laatste keer dat Feyenoord na een Champions League wedstrijd speelde... een geweldige Champions League wedstrijd overigens tegen Lazio. Toen ging het mis bij Twente. Slechte, ja, voorbode. Nou ja, daar ontbrak natuurlijk wel een bepaalde vorm van frisheid, hè, in die wedstrijd. En ja, Feyenoord zal moeten zorgen dat het niet te veel van dat soort ongelukjes overkomt. Nou spelen ze natuurlijk wel in de Kuip tegen elkaar. Dat geeft natuurlijk wel extra energie. Maar je ziet wel een beetje dat Feyenoord ook met een programma zit dat heel erg vol zit. En ja, een beetje de nonchalance die erin is gekropen, waar Arne Slot natuurlijk heel fel op was. Die strafschop ook, waar die Giménez toch ook... echt wel eventjes aanpakte, die nam het toch te makkelijk op. En dat kreeg hij ook wel te horen. Dus ik ben bang dat dat er echt wel uit zal moeten. Ze hebben natuurlijk best wel een aantal dagen rust. Hè, dus in die zin zou het wel moeten kunnen. Ja, en een speler als Ivanušec is nu echt inzetbaar. Ik geloof ook wel dat het bij Feyenoord eigenlijk alleen maar beter kan. Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk al veel goede dingen laten zien. En hij heeft zich ook heel goed gepresenteerd. En net toen je dacht, hij is er, hè. Ik herinner me ook een wedstrijd tegen Utrecht, dat hij volgens mij inviel en het goed deed. Ze zijn in principe wel op oorlogsterkte, zou je kunnen zeggen. Ja, ja dan AZ. Samen met Twente. Ja, ook uitdager van PSV. Maar kijk je dan Europees gezien, ja, dan denk je toch dat er nog wel degelijk een gat is. Ben je dat eens? Ja, ik heb daar gisteren naar zitten kijken, naar die wedstrijd, en ook nog even de selecties erbij gepakt. Die doet toevallig van de week commentaar bij een wedstrijd van Aston Villa ook. Dus dan duik je er nog eens extra in. Ja, er staan daar wel allemaal hele goede spelers op het veld. Hè? En dan kun je op voorsprong komen. Pavlidis, die eindelijk wel een belangrijke goal maakt in zo'n wedstrijd. En dan is het ook wel een beetje buiten AZ, ook wel de Hollandse ziekte, hè, waar ik me ongelooflijk aan erger vaak. Dat we kunnen zo moeilijk killen, lijkt het wel. Ja, een voorsprong vasthouden, wedstrijd doodmaken en de punten mee naar huis. Het klinkt zo makkelijk en dat blijkt het dan toch niet te zijn. Hè. Het begint natuurlijk met een hoekschop die geen hoekschop is. Het zit dan ook allemaal tegen. Ja. Maar ik wil zo graag een keer dat rijtje maken en dan eigenlijk eens een vergelijking zien van landen en Nederlandse clubs. Zijn wij nou echt zo zwak in het over de finish trekken van een belangrijke wedstrijd? Ajax schiet me natuurlijk te binnen hè, tegen Tottenham. Die wedstrijd tegen Atletico die Feyenoord speelde. Complimenten. En toch, ja, het net niet doen. Ga je het onderzoek zelf doen of zoek je nog een partij? Ja, ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Want je moet dan toch op een gegeven moment iets op een hoop gaan gooien. En waar haal je de statistieken vandaan? Eens, daar zijn anderen vast beter in. Het is hoe dan ook een pittige week voor AZ. Twee wedstrijden met een hoge intensiteit. Maar dat is niet nieuw. Niet voor Feyenoord, maar ook niet voor AZ, weet de coach van de Alkmaarders, Pascal Jansen. Aan de andere kant zijn er twee teams die ook ervaring hebben met het feit dat ze zo snel achter elkaar moeten spelen vanuit een Europees duel weer in de Eredivisie. Dus het wordt een interessante matchup. Gaan we naar Almere Ajax. Die clubs die treffen elkaar voor het eerst in de Eredivisie. Bijzonder duel. En jij hebt je daarin verdiept, begrepen wij dan? Nou ja, er zitten natuurlijk hele interessante dwarsverbanden tussen deze twee clubs. Hè. Een derde van de Almeerse bevolking heb ik zo'n beetje uitgezocht. Dan heb je het over rond de 70.000 mensen van de 220.000 die er ongeveer wonen. Het is een klein derde deel. Heeft Amsterdamse roots, komt uit de regio Amsterdam, is daar geboren, dus dat is nogal wat. En ga je terug naar de oorsprong van deze club, dan kom je in 1959, zit zelfs nog een verhaal daarvoor, maar bij de Zwarte Schapen uit. Dat werd FC de Sloterplas in Amsterdam in 1995. De verhuizing naar Almere, Sporting Flevoland, werd FC Omniworld. En in het seizoen 2010-2011 werd dat Almere. Maar er zijn meer dingen. De samenwerking die er is geweest rond 2010 tussen Almere en Ajax, Ekkelenkamp en Dest kwamen bijvoorbeeld daaruit voort. Die gingen naar Amsterdam. En wie ook als eerste ging, en dat is leuk, vanuit die opleiding die er dan een beetje bij hoorde bij Ajax, dat is Damien van Brugge. Toch trots, hè? Dat was het product uit Flevoland wat naar Amsterdam ging om het daar te maken. Nou, dat is niet gelukt. Maar dat is nu de aanvoerder van Almere City. Nou, dan is de cirkel toch wel een klein beetje rond, toch? En over die roots gesproken, hè, daar hoort ook nog een soort liedje bij uit Amsterdam, waar je die oorsprong ook terug hoort dat die roots in Amsterdam liggen. Luister maar even. Wij zijn zwarte schapen vanuit Amsterdam. Wij staan voor goed voetbal in vuur en vlam. Dat staat geschreven in krant en orgaan. Wij zijn zwarte schapen, staan bovenaan. Ja, en zwarte schapen omdat ze zijn vertrokken uit Amsterdam dan? Nee, dat weer niet. Dan kom ik in dat verhaal voor 1959. De afsplitsing, De Stoop, bekende naam ook van ADO, FC Amsterdam. Ja. Nou, daar heeft het mee te maken, heroprichting van de club. Dit werd gezongen overigens door Amsterdammers op de Albert Cuypmarkt. Mooi. Ja, en die hebben dus hun club zien vertrekken naar Almere. Mooi zeg. Het duel leeft daar dus. Dat vertelt ook technisch manager van Almere, Johan Hansma. Nou ja, in ieder geval is er ontzettend veel belangstelling voor deze wedstrijd. Dus het stadion is stijf uitverkocht. Dus dat is gewoon een prachtig affiche en prachtig voor de club. En er zullen natuurlijk ook, naar alle waarschijnlijkheid, ook mensen op de tribune zitten die zullen juichen als Ajax een goal zal maken. Het mag voor mij 2-1 worden, maar ik kan ook leven met 1-1. Nou, mooi. Prima. Ja. Die schrijven we vast even op. Ja, Almere gaat punten pakken. Almere, al 5 wedstrijden op rij ongeslagen. Nou ja, dat zal het argument wel zijn van de technisch manager om te denken dat er iets kan. Het is geen makkelijke wedstrijd. Hè. Je gaat van een konkende arena toch, waar het natuurlijk misging tegen Brighton, ja, naar een soort Lego-stadion in Almere. Ja, met de psycholoog op de bank. Natuurlijk. Ja, daar is wel inmiddels psycholoog. Wel een hoop over gezegd. Nee, zeker, maar nu tegen Ajax. Vitesse, Heerenveen. Op lopen misschien, hè? Ja, sluiten we mee af. De laatste dikke anderhalve minuut. Ja, Vitesse, Cocu, haalt hij de kerst? Nee, ik ben bang voor niet. Nee, je proeft aan alles dat de sfeer daar heel erg down is na die 5-1 van afgelopen weekend bij Go Ahead. Dat mag niet gebeuren. Ik hoor heel veel teksten voorbij komen van we laten elkaar in de steek, we houden ons niet aan afspraken. Het zijn allemaal clichés. Het probleem van Vitesse is dat er geen goede spelers rondlopen. Dat de mensen die er waren, die zijn vertrokken, niet goed zijn vervangen. Vitek, Flamingo, Bero. Dat zijn misschien geen wereldsterren, maar dat waren wel hele bruikbare spelers voor Vitesse. En je merkt ook aan Cocu dat hij zegt van ja, deze wedstrijd Heerenveen thuis werd vorig jaar overigens 0-4, voor de duidelijkheid. Dat was een uitschieter van Heerenveen, maar toch zal misschien bij een aantal in de kopjes zitten. Ja, je merkt heel erg dat het dan moet gaan gebeuren. En dan kun je ook verkramping krijgen. Ja, en dan houdt het op een gegeven moment wel een keer op. Hè. Je staat onderaan, dan mag je Philip Cocu zijn, clublegende. Ja, ja, voor zover die club... Al het gedoe ook met die overname, het is ook gewoon... Ja, hebben ze eine Stunde. Hè? Precies, vast mee, niet leuk om daar te werken nu. Nee, en het is ook sneu. Hè. Prupper is al het hele seizoen geblesseerd. Ja. Van Ginkel moet het elftal dragen, kan die eigenlijk nog niet. Wat ga jij doen dit weekend? Naar Go Ahead, maar die spelen dan uit in Waalwijk. Je proeft in het Overijsselse van laatst ook al bij Almere, toen werd het 0-0. Laat ze nou ook eens zo'n wedstrijd winnen, hè? Dan kunnen we echt meedoen. Heel goed, veel plezier. Ja. Dankjewel, Ragnar Niemeijer. En tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Wij zijn er maandagavond natuurlijk gewoon weer met het Sportforum. En zometeen hoort u met het oog op morgen. Dat vanavond wordt gepresenteerd door Simone Wijmans. Veel plezier daarbij. Fijne avond nog. Dag. NPO Radio 1. Het is één van de meest indrukwekkende natuurfenomenen in ons land. De spreeuwedans. Zwermen met soms wel honderdduizenden vogels. Er komt gewoon een hele grote groep aan in de verte ook. Oh joh, zo mooi dit hoor. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. In de verkiezingsdebatten gaat het tot nu toe weinig over natuur. En daarom leggen we de partijen zondag langs de groene meetlat. Verder, Utrechtse basisscholieren krijgen paddenstoelles en kramsvogels op de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Nu bij Zeeman, Lady Fit Panty voor maar €1,79. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op €1000... 62 keer gratis kans op €10.000... 14 keer gratis kans op €100.000... en 3 keer gratis kans op €1.000.000... en ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.